reggelt kívánok, az Abadi Vilde Rádió, és Britney Foxot hallottálok, aki nem lány. Aki nem egy énekesnő. A Hulka megkérdezte ezt, hogy az a nagy csöcsű, de nem, az a Samantha Fox, akire te gondoltál. Igen, igen, igen. Tehát ez olyan ez a Britney Fox, mint hogyha Samantha Foxot és Britney Spears-et összekevernénk. Aztán de... utána nem két nő lenne belőle, hanem egy pár pali. És gondolhatnál, itt mondjuk ezt nem értem, hogy hogy jön ki nálad ez a logika, de mindegy, de tényleg egy pár paliról van szó. De két nőből nem lesz sehogy egy pár pali, nem tudom, lehet-e ilyen kromoszoma párokat csinálni, hogy két nőnek a kromoszomait összekevered és férfi. Nem vagyok egy komoly biológus. Nem jön ki, de az égvilágon a Britney Fox zenekarnak semmi köze nincs egyikhez sem. Tehát fogalmam sincs, hogy miért vették fel ezt a nevet. Hát ez egy tipikus hajmetál banda, a philadelphiai hajmetál banda, akik a 90-es évekig voltak aktívak, 85-től. Tehát nagyjából ugye 90-es években, amikor minden beállt a földbe, akkor ők is. 92-ben. Igen. Először. De aztán utána újra alakultak 2000-től 2009-ig, és most 2015-ben megint. Ezt írtam. Igen, de hogy van-e aktuális lemezük most, azt nem tudom, látod. Hát gondolom, hogy sincs. Valamit csinálnak. Egyébként mi volt a szám címe? Más az énekes például, mint akkor volt. De az tök mindegy igazából. Az a lényeg, hogy Britney Fox az a iszonyat MTV korszakos nagyhajú hajmetál zene mindenképpen. Lonely Too Long volt a szám címe egyébként. Mai napon egyébként hárman leszünk. Itt van velem Hurka, pontosan van feminista Hurka. Itt vagyok én nyilván, és itt van velünk egy sztár vendégünk, egy amerikai színész, Rico. Hello! Hát ez csodálatos. És mindenképpen a nap jó híre. Hát Rikót be akarjuk majd vonni különböző dolgokba. Egyébként Rikó nem beszél túl sokat, de bele fogjuk vonni majd a különböző dolgokat, megvitatjuk Rikó segítségével. Aztán hát meglátjuk, hogy ez egy millió témából milyen össze. Nem tudom, mivel kezdjük egyébként. Hát azon kívül, hogy a hét zseniális filmhírja az a Kung Fury mindenképpen, de nem akarok a Kung Furyról beszélni még, hanem talán térünk vissza a Mad Maxhez, mert egy technikai aspektust a múltkor elfelejtettem Mad Maxről elmondani, de mi volt az, emlékszel? Hát konkrétan ezt a 4K kérdést feszegetett, hogy van-e nekünk 4K-ra. Nem, hát azzal szoktam mindenkit szivatni, aki látta a Mad Max-et, hogy megkérdezem, hogy na milyen volt a látvány, milyen volt a látvány, milyen volt a látvány. Mert hogy kurva jól néz ki a Mad Max a moziban, azt meg kell lehagyni. Nagyon jól néz ki. Hozzáteszem, a moziban egyébként többé-kevésbé minden jól néz ki. Nem, ez nem egészen így van, de hát egyébként többé-kevésbé jó, minden jól néz ki. Mindenen javít igazából a mozi, kivéve azon, ami esetleg nagyon szar, de hát az ugye menthetetlen. Nem, van egy-két olyan mozi egyébként, és a legmegdöbbentőbb számomra, hogy én például láttam olyan direkt 4K-ra reklámozott mozi filmet, ami rohadt szarul nézett ki, nem tudom miért, de annak ellenére alapban ugye a normális mozi az elméletileg 2,5K felbontás, tehát nem 4K, mint a mobiltelefon a fogyatékosoknak, és ugye nagy dérrel durral behozták a 4K mozikat, ami arra jó, hogy pontosan semmilyen különbséget nem látsz a 2,5K és a 4K között az égvilágon. De hát ez egészben a lényeg, a Mad Max szempontjából ugye nagyon jól néz ki. El van színezve, hát nyilvánvalóan el van színezve, de nem annyira nagyon jellemző, hogy olyan nagyon sok cégé lenne. Viszont jól láthatóan nem rajzfilmről beszélünk, hanem egy olyan filmről beszélünk, amit tényleg leforgattak, és a helyszínek azok stimmelnek, és nem rajzolták ott a sivatagot meg a hegyeket, hanem ez mind a valóság. Viszont ezt a filmet már nem filmre forgatták, hanem beírt a technológia annyira, hogy már ezt a filmet sem, mint jó pár másik filmet sem, már nem filmre forgatnak, hanem gyakorlatilag, ha nagyon leegyszeresítjük a dolgot, akkor videóra. Tehát azt jelenti, hogy ugye videókamerákkal készülnek ezek a filmek, csak ez egy kicsit máshogy kell képzelni, mint amikor annak idején a 80-as vagy a 90-es években a VHC kamerával bockodtunk, mert ezek egy kicsit más minőségű kamerák, és ezzel szoktam mindenkit szivatni, hogy hát ugye biztos 4K, és mert meg szoktam kérdezni, hogy milyen felbontás, és hát persze, hogy ez 4K, és kurvára nem 4K, egyáltalán nem 4K. Ezt Arri Alexa M-mel forgatták, az egy filmes kamera, és 2,8K-t tud. Tehát a nyersanyag sem volt 4K, nem hogy a moziban vetített kép nem 4K, hanem a nyersanyag sem volt 4K. Ez a vicc az egészben. És mégis baromi jól néz ki, és ezt ennek fényében érdemes gondolkodni azon, hogy mekkora a mozivászon, hogy mekkora birkaság már az otthoni 4K tévé, meg a 4K okos telefon, meg ez a többi agyhalott baromság, amivel traktálják a hülyéket manapság. Szóval ez azért durva. Hozzáteszem, hogy nem is értem, hogy ki az Isten az, aki azzal foglalkozik, hogy 4K-ja a film vagy sem, mert mondjuk nálad ez szakmai ártalom, hiszen de azért alapvetően filmekkel foglalkozol, de rajtad kívül, meg azokon kívül, akit ezük közvetlenül érdekel, akár hobbi szinten, ki az Isten érdekel? Bennem fel sem merült, hogy ez most 4K, vagy 2,8K, vagy ez mi az Isten. Az a vicc, hogy így azt gondolják a mozisok, meg a filmforgalmazók, hogy erre az emberek bemennek. Már amikor eleve kitalálták ezt a parasztvakítást, de erről már beszéltünk a rádió, hogy digitális mozi, hú, már nem filmen lesz, hanem digitális mozi. De ez megint az a szint, hogy ki a szart érdekel. Tehát nekem... Nem is az, hogy ki a szart érdekel, hanem attól egyáltalán nem lesz neked jobb, hogy digitális a mozi, az nekik jobb. De úgy adták el, mintha neked lenne jobb, hogy digitális a mozi. Neked kurvára nem jobb, neked a celluloid mozi az jobb, mint a digitális mozi sokkal. Csak nekik az, hogy nem kell filmtekercseket cipelni, azzal nincsen probléma, a tekercsek nem fognak elkopni, nem lesz vele gond, az nekik jó, nem neked. Neked attól, hogy ők egyszerűbben oldják meg, ettől neked nem lesz jó. És a képminőség se lesz jobb, mert ugye már a filmre is meg lehet azt csinálni, hogy a filmet digitalizálják, aztán visszaírják filmre, tehát az effekteket, meg mindent meg tudnak számítógéppel csinálni meg a színezést, akkor is, ha sima filmről van szó, ezzel nincsen probléma egyáltalán. Csak ez egy fajta parasztvakítás volt. Mint ahogy ilyenekről szoktunk beszélni, ugye néha, hogy már nem tudják a nyomorultak mivel reklámozni a hülye okos telefont, és marhabőr hátlapja van, tehát ezen beszarok, de ugye ez azt mint, ez egy ugyanolyan semmi baromság, amit megpróbálnak eladni. Viszont én mondjuk konzervatív vagyok, tehát nekem jó érzés tudni azt, hogyha egy filmet filmre forgatnak. És én nagyon szívesen dolgoznék filmmel, de szerintem az életben nem lesz arra a lehetőségem, hogy filmre tudjak valamit forgatni. Nagyon sokba kerülne, ugye az a lényege a digitális technikának, hogy ez már olcsóbb, mint az analóg technika. Most már mindenképp. Sokkal olcsóbb, mint a film. Na, de viszont ami a lényeg egyébként, hogy miközben 4K-val parasztvakítják az embereket is, 4K mezei kamerát is tudsz már venni, meg a fényképezőgépek is már, vannak olyan fényképezőgépek már 200.000 forintért, ami tud 4K-t, de az égvilágon semmi értelme, de közben a valódi technika, ami nagyon drága, és amit nem tud hétköznapi ember megfizetni, és amit a filmesek használnak, abban nem az a lényeg, hogy 4K, vagy 2K, vagy Full HD. Hát George Lucas... Nem minden más. Hanem minden más. Tehát ugye a felbontás az nem garantálja a képminőséget, meg a színeket. Ezt ugye meg kell érteni. A felbontás teljes mértékben lényegtelen a képminőség szempontjában. Legalábbis egy szinten felül, tehát nyilván a VGA 640x480 az nem jó, de azért ne felejtsük el, hogy George Lucas Full HD-ra forgatta a Star Wars epizód 1-et és a 2-t is, sőt szerintem a 3-at is Full HD-ra. És én azt hiszem, hogy a moziban az Full HD ide vagy oda nem volt egyáltalán rossz. Az föl lett aztán skálázva 2,5K-ra egyébként, de teljesen mindegy, de az csak egy mezei Full HD, hol van az a 4K-hoz. De nem hiszem, hogy megmondod, hogy úristen, ennek nem jó felbontása. Azt néztem a moziban, és most tekintsünk el attól, hogy ezek szar filmek, de a látvány szempontjából így nem volt gond. Azt szerintem egyértelmű. De az, hogy milyen színmélységet tud egy kamera, milyen színátfogása van, a fekete árnyalatait milyen mélységét látja, ezek mind olyan tényezők, ami valójában számít. Ezek azok, ami miatt egy professzionális kamera horror pénzbe kerül, és egyébként most itt pont példákat próbálok hozni, hogy mi az, amit tud, csak nem jut eszembe normálisan magyarozok kifejezés, amit kéne nekem most itt tudni, vagy mondani. Nem tudom, hogy mire gondolsz. Arra gondolok például, hogy pont az, amit mondtam az előbb, hogy a színek árnyalatait, mekkora színátfogása van tartományban. Színmélység, vagy valami ilyesmi. Van színmélység is, tehát egy normál kamera, de az egy digitális történet, tehát egy normális kamera 4-2-0-át tud. Nekem van egy 4-2-2-es kamerám, ami már egy nagy szó, és egy komoly filmes kamera az 4-4-4-et tud. Ez a színnek a digitalizálásához kapcsolódó történet, de nem csak erről van szó, hanem maga az Istenek, nem jut eszembe ez a szó egyébként, amit próbálok kinyögni, ez a színdinamika tartomány, hogy egy filmes kamerának sokkal nagyobb színdinamika tartománya van, és ezt a feketével lehet a legjobban belülni, hogy egy videokamera nem tud rendes feketét csinálni, ezt lehet, hogy te se tudtad. Nem tudom, de egy mezei videokamera nem tud rendes feketét csinálni, az mindig szürke lesz. Tehát a rendes filmkameráknak nagyon komoly dinamika tartományuk van, és ezt ilyen lépésekben adják meg, és mit tudom én, hogyha 12 lépéses dinamika tartománya van egy videokamerának, akkor az már úgy komoly filmes dolog, és ugye vannak ennél sokkal komolyabb képességű kamerák is. Nyilván a Sony kezdte el igazából ezt a technikát a Cine Alta sorozattal, és a Sony Cine Alta kamerával csináltak ezt a Star Wars történetet is. Egyébként az első ilyen valóban videóra forgatott film az pont az epizód 1 volt, és George Lucas elvileg benne volt ennek a fejlesztésében, de azóta egy csomó más cég is foglalkozik vele. Az Arri, ami egy filmes cég volt előtte, az is átállt erre a technológiára, aztán a másik híres cég, aki kifejezetten ezzel kezdett el foglalkozni, ez a Red. Hát nagyon sok filmet már Reddel forgattak ilyen technológiával, de aztán az Arri ezt a dolgot próbálta így behozni, de konkrétan ez az Alexheim, amire szó van, ez egy olyan szintű kamera, hogy ez már én is értek egyáltalán, tehát fogalmam sincs, hogy mihány óra van bele, de azt tudom, hogy 28K az biztos, viszont az egyéb tulajdonságaiban ugyan, tehát 28K-val nem tud vetekedni egy mobiltelefonnal, de az egyéb tulajdonságai azért valószínűleg erősebbek, mint a telefon. De egyébként van valami film, ezt is láttam, hogy a világ első mozifilmjét próbálják elkészíteni mobiltelefonnal, ez megvan? Nem, de lehet, hogy én erről már nem is akarok tudni. Igen, tehát a részleteket tekintve én is így vagyok vele, hogy erről már nem akarok tudni, de tényleg van erre ambíció. Mint ahogy azon szoktunk röhögni, hogy mobiltelefonhoz vannak ilyen filmes kiegészítők, Steadicamtől kezdve nem csak selfie bot van, hanem ilyen mindenféle állványok, meg minden hülyeség, hogy telefonnal tudjál forgatni, de hát... De mi a francnak? Nem tudom. Én nem tudom ki ezt felfogni. Ki az Isten az, aki a telefonjával forgat? Tehát mert be vannak szarva, hogy a telefon... Professzionálisan akar forgatni a telefonjával, az valószínűleg ebből él, ebből pénzt keres, tehát nem én ott marad csinálja a gyerekéről, hogy valaki hogy lett ekkora ratyi. De ez nekem már az elv furcsa, tehát a ratyi videokamerával nem forgatunk. Ilyen egyszerű. Tehát ebben nem tudom, mi a magas az embereknek. Az, hogy maga a dolog technikailag nem is működik, mert elhiszem, hogy marha jó videófelvételt csinál az iPhone, legalábbis azt látod a kijelzőjén, mert be van optimalizálva, hogy úgy nézzen ki, hogy jó legyen, vagy jól nézzen ki, vagy érteni, mit akarok mondani. De basszus, az optika, ami egy luk, azon be kell menni a fénynek, és egy telefonról soha nem fognak tudni akkor optikát szerelni, hogy normális átmérője legyen, és normális optikai rendszer legyen mögötte, bár vannak már olyan külön felcsatolható optikák, amit rá lehet tenni telefonra, de ez megint agyrém. Na mindegy, hagyjuk is ezt a témát, mert ez szar, ennyi. Van közben egy levelünk, amit neked kell elolvasnod, vagy felolvasnod. Na szóval ugye a Mad Max kapcsán nem túl meglepő módon kaptunk leveleket. Azt írta nekünk Arnold, hogy hallgattam a legutóbbi rádiót, és egyet kell értsek a Mad Max egyenlő feminista film gondolattal. Buzik vagytok. Kap be. Szóval George Miller a namíbiai forgatás során meginvitálta Eve Ensler-t is, aki a modern feminista társadalom legmeghatározóbb műalanya. Azt bírom, hogy már két köcsög van, aki el akarja baszni ezt a filmélményemet. Végre volt egy film, amire tudtam elkesedni. Nem kettő, de már sok két van. Hülye ezen rejszol, hogy ez egy szar film, de majd mindjárt elmondom nektek, hogy mekkora hülyék vagytok. Jó. Szóval, ő írta többek között a Vagina Monológus című darabot, ami a nők férfiak által elnyomott szexualitásáról szól. George Miller vele egyeztetve írta át a forgatókönyvet hangsúlyt helyezve Ensler tanácsaira, ami a nők elleni erőszak legyőzéséről szól. Ez kurva szánalmas, én ezt nem nagyon akarom elhinni. Azzal folytatja, hogy engem kicsit aggaszt, hogy a feministák szépen belopják magukat a tudatalattinkba, és ez pont egy férfiaknak szóló elvileg tesztoszterontól szétrobbanó akciófilmben teszik. A feministák már a Spájzban vannak. Ez nem igaz, az a baj. Mit gondolsz erről, Rikó? Buzi! Na szóval az a helyzet, azért kell röhögnem ezen a kurva szánalmas feminista érven, mert ez annyira toprongy bazd meg, hogy valami elképesztő. Tehát ugye neked az az érved, hogy ez azért feminista, mert itt egyenrangúak a nők. Tehát ha véletlenül egy nő nincsen szarba véve, akkor már mindjárt egy rohadt mozgalmat kell mögé látni. Nem lehet egy film egyszerűen csak olyan, hogy egy nő nincsen szarba véve, és egy normális szereplőként viselkedik, nem egy nyomorultként. Nem lehet ezt csak így elfogadni, hogy lehet egy ilyen film is, hanem ez már rögtön rohadt feminista mozgalmi szar. Tehát George Miller ezt nem tudta kitalálni magától, hanem ehhez egy feminista összeesküvés kellett bazd meg, és egy feminista hadosztály dolgozta ki a forgatókönyvet, hogy úristen bazd meg, nehogy az legyen véletlenül, hogy az egyik szereplő az alsóbb rendű a férfi főszereplőnél. Az, hogy az összes nő egyébként egy nyomorult volt, az nem számít, mert tenyészállatok voltak, de azért, mert volt egy darab női szereplő, aki normális volt, ezért ez már egy világ megváltó feminista mozgalmi film. Véletlenül se arról van szó, hogy elmebetegek belemagyarázzák ezt a szarságot, mert ugye azt tudni kell, hogy az irritáló kisebbség jellegű mozgalmak, mint a környezetvédelmi mozgalmak, a zöldek, a buzik, a feministák közül, a feministák teljes mértékben egyenrangúk a többi irritáló köcsök kisebbséggel, ezek ugyanolyan seg hülyék, mint a többi, és ugyanúgy a semmire, a lófaszra akarnak állandóan pampogni, meg jogokat követelni, meg minden, holott elmehetnek nyugodtan a picsába az összes ilyen gyökér, aki ezzel van elfoglalva, hogy ne tudjunk egy rohadt filmet megnézni, anélkül, hogy az ő szaros jogaikon ne kelljen töprengeni, meg ezen görcsölni, hogy most nekik úristen milyen jogai vannak. Ez a feminizmus, ez egy úgy szar, ahogy van. Valamikor volt értelme, ezt én még aláírom, amikor tényleg állatsorban tartották a nőket kb., és nem voltak jogaik, nem biztos tanulhattak, meg ilyesmi, de amivé ez kinőtte magát, ebből is látszik, hogy hát az ilyeneket, akik feministák, azokat tényleg ott kéne tartani, a benne a disznóalma, hogy lapátolják a szart, aztán kussoljanak. De körülbelül ez a szintjük, ezt érdemlik. Remélem, elég finom voltam. Nem egészen. Na szóval én azt érzem, hogy te nem igazán érted, hogy miről szól a feminizmus. Ugye a feminizmus az valamikor, 100 éve vagy 150 éve, amikor elkezdődött, tényleg arról szólt, hogy a nők egyenjogúak legyenek. Abszolút értem, hogy miről szól. Arról, hogy ész nélkül követeljünk jogokat a nőknek a semmire. Egyenjogosság, erről szól. De a nők nem egyenjogúak. Mert? Mert tehát a nők hiába követelnek maguknak faszt, nem lesz nekik. De itt nem arról van szó, hogy faszt legyen. Szó. De erről van nem szó. Nem hiszem. Nem. Mindegy, a nők, nem ez nők a férfiak. Ez ilyen egyszerű. Ez nem lesz egyforma soha. Nem lesz egyforma. Faszuk nem lesz a nőknek. Ez egyébként így jól van. Agyuk se lesz a nőknek, hozzáteszem. Agyuk se lesz. De szerintem van nekik. Nem, abszolút nincs. Ebből is látszik, hogy feminizmus létezik, hogy nincsen nekik agyuk. Legalábbis a feministáknak biztos. Na mindegy, szóval a feminizmus eredetileg arról szólt, hogy a nőknek az egyenjogúságot kiharcolja. Csak hogy a jogrendben, ugye a Európában, meg a nyugati kultúrában, itt, ahol mi élünk, ez gyakorlatilag megtörtént már régen. Tehát így van, a nők, azok gyakorlatilag papíron, törvényekben egyenjogúak. Azok. Persze. Hát ez teljes mértékben megvan. Gondolom, hogy innentől van neked problémád a feminizmussal, mert innentől te azt látod, mert a média egyébként ezzel szokott foglalkozni, hogy vannak ilyen elborult idióta, szélsőséges feminista picsák, akik extra jogokat akarnak maguknak követelni, és egyéb marhaságokat. Hát ez a problémád. Meg beleköpnek mindenbe, mert mindenbe idióta elméleteket látnak. Igen. Ez tehát egy nagyon elterjedt mém volt Magyarországon, amikor volt egy olyan kiállítás, ha jól emlékszem, a Deák tér magasságában, nem járok a belvárosban, ami arról szólt, hogy milyen technológiai fejlesztések történtek a nők munkájának a segítése érdekében. És akkor ki voltak állítva ilyen mosógép, meg ilyen baromságok, amik arról szóltak, hogy a nők életét hogyan könnyítette meg a technika, a nők házi munkáját, meg ilyen dolgokat hogyan könnyítette meg a technika. Na és erre például odajött egy feminista hülye picsa, de egy ilyen 21-22 éves fogyatékos, aki látszik, hogy azért úgy dolgozni, még nem nagyon dolgozott életében, csak anyuci meg apuci járat az egyetemre, és kurva okosnak képzeli magát. Nem is tudom, hogy hívják. Ez az a hülye picsa egyébként, aki a Nem tetszik a rendszer című dalt énekli. Nem ismerem. Ő levágatott egy olyan dumát erről, hogy a nő nem csak nájlonharisnya, és hogy a nők itt ezzel be vannak skatujázva ebbe a dologba, hogy az ő szerepük csak az, hogy mossanak meg főzzenek, és nem értette a gyökér, hogy itt nem erről szól a kiállítás, hogy a nők házi rabszolgák, arról szól a kiállítás, hogy kiállítottak pár tárgyat, amit azért találtak ki, hogy kifejezetten a nők életének a megkönnyítése volt a cél. De ugye a hülye picsa belemagyarázta ezt a baromságot, és neki állt itt is a nők jogaiért küzdeni, holt fölöslegesen. Hát az, hogy ide kiállították a mosógépet, egyébként ennek ad valamiféle alapot. Mi a faszom alapot ad neki, bazd meg? Hát nem érted, mondani, amit mondok? Hogy csak a nők mosnak, és hogy ez kifejezetten a nők életét könnyíti meg a mosás. Miért ki a fasz mos? Hát akinek kell mosni, akinek szennyese van. Nem, ez a családmodell. Látszik, hogy neked még úgy nem nagyon van ebbe tapasztalat, ez a családmodell. Tehát nekem például soha nem volt elvárásom az, hogy akivel együtt vagyok, vagy a barátnőm mossa a ruháimat, ők akarták ezt csinálni, és ők csinálják is, kész. Ez a családmodell. De viszont nem ők mennek el a bányába, meg nem ők mennek el a háborúba például, hanem ők mosnak, ilyen egyszerű. Vagy akár a gyereket is a nők nevelik, mert ők alkalmasabbak rá, mi meg arra vagyunk alkalmasabbak, hogy vezessük a kurva autót, meg kicseréljük a defektes kereket, meg elvigyük az autószerelőhöz. Ez ilyen kurva bonyolult dolog. Igen, ki mire alkalmas, azt csinálja. Hogy egy biológiailag előre meghatározott dolog. Szerintem nem, nagyon tehát köze van a társadalomnak. Ez nem biológiailag meghatározott dolog, tehát a nők azok például, hogy a háborúban harcolnak, olyan alkatúak, meg hogy fizikai munkát végezzenek, olyan alkatúak. Ez nem biológiailag meghatározott dolog. Ez fizikai az, hogy a, biológiailag nem meghatározott dolog, hogy a nőnek kell szülni, meg ilyen igen, apróságok. Az egy biológiailag meghatározott dolog, de az, hogy a nőnek kell mosni, az rohadt ijesztő. Az, hogy a nőnek kell nevelni a gyereket, az nem az. De az, mert ő alkalmas rá. A nő érzelmi szinten sokkal közelebb, az anya bazd meg, érzelmi szinten közelebb áll a gyerekhez. Neki kell a gyereket fizikailag etetni, tudod, van csöcse, abból jön a tej. Neked okay. Nincsen csöcsöd, azzal nem fogod tudni szoptatni a gyereket, ami neked van. Nem egy éves gyerekről beszélünk. Micsoda? Nem egy éves gyerekről beszélünk, egy gyereket... Teljesen mindegy, innen indul az egy éves gyerektől, meg a nulla éves gyerektől, és ez nem szűnik meg utána, ez a, nem lesz ebbe szerepcsere, az anya az agya marad végig. Mégig anya szerepbe lesz a születéstől kezdve. Ezek a dolgok, ezek meghatározottak. Ez nem az van, hogy a hülye picsa, meg a hülye hurka kitalálja, hogy ez nem így van, hanem ezek a dolgok, ezek így működnek. Az evolúció így alakított ki minket. Ez a természetben így van állatoknál is, embereknél is. Ezért vannak bizonyos meghatározott szerepek. És ebből nem kell akarni kitörni hülye picsáknak. És azért, mint ahogy elmondtam értelmesen viszonylag, hogy kiállítottak olyan tárgyakat, ami arról szól, hogy a nők munkáját könnyítsék meg. A nők jellemző munkája a házi munka például, abba semmilyen antifeminista szart nem kell kurvára belelátni, meg nem kell lázadozni, főleg nem egy olyan hülye picsának, aki azzal híresült el, hogy amikor elmondta a kis monológiát, akkor nem találta a hatalom szót, és ez egy idebe fogjuk játszani, hogy mit mondott, kurva viccesen azt mondta, hogy jaj, a hatalom, hogy is mondják, hogy is mondják ezt? Nem, ja, nem tudta, hogy mi a hatalom egyébként, hogy what's power, és ez lett a és azt nem tudta a Power-t lefordítani, mert ő már annyira értelmiségi bazd meg, hogy ő angolul gondolkozik, amikor magyarul beszél akkor is, és ezzel lett az egész elhíresülve ez a szar, hogy kereste a kifejezést, és mondja, hogy what's power? Ez kurva jó, ezt meg fogom keresni. Szóval nem tudom neked, mi bajod van, de kurva hülye vagy mostanában. Na, erre a videóra egyébként így emlékszem. Na ugye, erről van szó. Így van. De nem emlékszem. Na, ez a feminizmus. Változatlanul. Na szóval, annak ellenére, hogy a jogok gyakorlatilag most már lehetővé teszik, hogy a nők teljes mértékben egyenlőek legyenek a férfiakkal, a hétköznapokban nem azok. Tehát a nők, meg a férfiak is egyébként be vannak skatujázva a saját szerepükbe. De ez nem is baj, mi lennek beskatujázva a saját szerepükbe? Hát, ahogy mondtad, be vannak skatujázva abba, hogy otthon van, most ilyen hülyeséget csinál. Most jó, hogy most van egy gyereked, de mondjuk előtte is azt mondod, hogy a barátnőid mostak rád. Igen. Meg otthon voltak, meg mit tudom én, hogy mi az Isten csináltak. Hát ezek a világ lenne a kurva problémái tényleg. Hát oké, csak az a probléma, hogy ezt így általánosságban ráhúzzuk az összes nőre, és azok a nők, akiknek egyébként ez úgy nem fekszik, mert ők úgy mást akarnak csinálni. Azok nem mosnak, bazd meg, és kész, ennyi, és akkor mi van? Oké, csak az a baj, hogy vannak ilyen úgynevezett társadalmi elvárások. Tehát a társadalom az gyakorlatilag ezt rájuk erőszakolja. Hogy a picsába erőszakolja rá a társadalom egy nőre, hogy mosson. Olyan formában, hogy nem mosok, bazd meg, és kész. Elvárja tőle. Ki? Érted? Hát akár a párja, akár mások. Hát akkor keres egy másik palit, bazd meg, aki nem várja el, ennyi. Ez teljesen jogos egyébként felnőtteknél. Az a probléma, hogy a nevelésben ez már benne van. Tehát amikor... De mi legyen a nevelésben az, hogy legyen egy léhütő geci, aki nem csinál semmit? Nem. Akkor mi? Hát az, hogy esetleg ugyanolyan irányba lehetne terelni a fiúkat is, mint a lányokat. Tehát hova? Hogy a fiúk legyenek, tehát így tereljük őket teljesen, hogy buzik legyenek is? Nem. Mossanak nem, a nőkre a férfiak? Nem. A nőket kellene olyan irányba terelni, hogy nem csak babázni kell, meg nem azt kell várni, hogy majd más megoldja a problémáit, hanem esetleg próbálja meg ezt magától elintézni. Érted? Tehát ugye a helyzet az, hogy annak ellenére, hogy az egyenlőség megvalósult, már jogilag egyenlőek vagyunk, annak ellenére a társadalom az nem változott meg alapjaiban. Tehát a társadalom az férfi központú, a férfiak irányítják. Főleg. Meg lehet ki nézni. A fasz irányítaná? Hát a nők, az emberek így kollektíven. De nem alkalmasok rá, hogy irányítsák. Másképpen működnek. Nem ez alkalmasok. Nem biztos. A férfiak és a nők gondolkodása teljesen más. Nem alkalmasok rá, hogy most azt akarom neked levezetni, hogy ennek lehet köze a neveléshez. Ugyanis a nevelés az ugye két szinten működik, egyrészt direkten, meg indirekten. Most indirekten az a szempont, hogy a gyerek az látja a szüleit, az eltanulja a nemi szerepeket a szüleitől. Oké? Tehát az érthető, tiszta sor, megtanulja, hogy anyu otthon van, anyu mos. A gyerek az most már azt tanulja meg, hogy két apu van egyébként, de ezzel ne foglalkozzá. Nem, ebben most tényleg nem akarok belemenni. Buzi házasságot nem. Azt most hagyjuk. De azt nem értem, hogy ebből mit akarsz kezdeni, mi az alternatíva? Az alternatíva az pont a meg. Hogy mit tanuljon? Tehát azt tanulja, hogy anyu otthon van, és ő meg tanulja meg, hogy ő menjen dolgozni a bányába, meg rakodja a vagont, meg menjen a gyárba, vagy mit tanuljon meg? Tehát milyen szerepet kéne egy nőnek tanítani? Ezt mi csinálja, a faszról beszélünk? Arról beszélünk, hogy azt csináljuk, hogy egy nőt nem arra kellene nevelni, hogy üldögél, és várja, hogy majd megoldulnak a problémái. Valaki majd elintézi helyette a dolgokat. De ki mondta, hogy erre nevelnek egy nőt? Hát ezt látja az anyjától például. Nem, feltételezte, általában... miért nem? Honnan feltételezette, hogy egy kislány azt látja az anyjától, hogy az anyja nem jár dolgozni? Hát most már ezt nem látja, mert mostanában általában az anyukák is járkálnak dolgozni. Ez tiszta sor. Mert ugye haladunk közben. Ahogy megvalósult az egyenjogúság, eltelt közben néhány tíz év, és úgy haladunk ebbe az irányba, hogy a nők most már valamit dolgoznak. Még mindig vannak itt-ott különbségek, de gyakorlatban dolgoznak. De a nőknek a hozzáállása, az általános hozzáállása, az általában véve azért nem jó ahhoz, hogy vezetők legyenek, mert nincsenek erre nevelve. Nem csak nevelés kérdés, alkalmasság kérdése is. Alkalmasság kérdése is, tehát tény, hogy a férfiak között is van olyan, akit hiába nevelsz akármire, egyszerűen alkalmatlan marad, a nők között is van. Csak hogy a férfiak, a fiúkat általában a nevelés során abba az irányba próbálják vezetni, hogy ő alkalmas legyen problémákat megoldani, ilyesmi. Egyáltalán nem így van ez se. Egyáltalán nem így van. Egyszerűen a férfiaknak van egy racionális gondolkodásuk, a nők meg érzelmi alapon működnek, ilyen egyszerű. Nők jobban érzelmi alapon gondolkodnak, a férfiak meg racionálisabban. Van egy csomó nő, aki racionálisan tud gondolkozni, mint egy férfi, és olyan sikereket is tud elérni, mint egy férfi, mert egyszerűen így gondolkozik. De ennek, hogy ezt ráhúzzuk a nevelésre önmagába, meg arra, hogy a feminista mozgalom nem elég magában, erős. De azban biztos lehet, hogy a nevelésnek ehhez van köze. Van köze, de ez egy saját magát gerjesztő folyamat ilyen szempontból. Pontosan. Tehát nem csak arról van szó, hogy a nevelésnek van köze, hanem azért alakult ez így ki, mert erre alkalmasak ezek az emberek. Tehát ha nagyon egyszerű, a szarvasmarha tenyésztés során is a teheneket, azokat arra nevelték, hogy tejet adjanak, mert erre alkalmasak, hogy tejet adjanak, nem nevelték őket versenylónak, ilyen egyszerű, ha most nagyon durva akarok lenni. Ez a dolog társadalmilag nem csak azért alakult ki, mert most egyszer eldöntötte Pista, hogy na, a nőket neveljük így, a férfiakat meg úgy, hanem egyszerűen az evolúció, meg az egész társadalom így alakult ki, és kész évezredek alatt, és ennek kurvára megvan az oka, mert a természetben a kiválasztódás abba az irányba megy, és a társadalmi kiválasztódás így, ha lehet ezt így mondani, abba az irányba megy, ami közelebb áll az alkalmasságokhoz, az alkalmassági szintekhez, és ezért van az, hogy a férfiak a vezetők kb., a nők meg nem vezetők, ilyen marhára egyszerű a dolog, de hogy emiatt fasz mozgalmakat kelljen csinálni, és ilyen semmire jogokat kelljen kitalálni, meg nincsenek harcolni jogok, a semmiért. Nincsenek jogok. Ezt értsed, tehát nem jogokért harcolnak most. Akkor már mi az apjuk faszáért harcolnak? A Mad Max az azért rohadt jó, mert a Mad Max az benne van a popkultúrában. A Mad Max-et itt a nyugaton, Európában, meg mindenhol mindenki látta gyakorlatilag, és mindenkinek tetszett, mert rohadt jó is volt. És így tud egyfajta példaképet adni, akár lányoknak, vagy nőknek, vagy akárkinek, aki megnézi. Férfiaknak is egyébként, mert rohadt jó férfi karakterek is vannak benne. De ettől ennek semmi köze nincs a kibaszott feminizmushoz. Dehogy nem. Miért lenne? Hát pontosan épp ezt azért mondom, hogy tehát azért csak, mert egy normális női szereplő van, erre te már beállítasz mögé egy kibaszott feminista mozgalmat. Csak ezért. Hát bazd meg, ez ehhez kurva gyenge. A Mad Max-et érdemes annak tükrében nézni, hogy mi volt a filmgyártásban az elmúlt 30 évben. Nem nagyon voltak épkézláb női szereplők, azok mind csak azért voltak, hogy a férfinak ott legyen mellette. De ennyi. Azért, hogy szép legyen, azért, hogy legyen valami motiváció. Ez se igaz. 76 darab akciófilmet mondok neked, amiben Renny Harlinnek a filmjei, Gina Davis-szel, és a többi abszolút nem igaz. Az ilyen szarságoktól, mint a Barb Wire kezdve mindig voltak női erős karakterek, abszolút nem így van. Tehát ez most úgy adjuk elő, hogy úristen, nem. Most egy reform történt a Mad Max-el Hollywoodban, és eddig nem voltak női szereplők olyanok, aki dehogy nem voltak. Ez egy fasság. Elvéve voltak, és egyébként az elmúlt néhány évben egyre több lett. Ilyen lehetetlen szarságok, Lara Croft meg ilyenek, hogy ne lettek volna? Miről beszélünk? De a Lara Croft is a nagy csöcsével lett sikeres, mert ez tiszta sor. Értem, most már megvilágosodtam teljesen. Meg Lara Croft az nem volt igazából egy karakter. Tehát Charlize Theron, az akkor Charlize Theron, ő nem tulajdonképpen, a Charlize Theron, gyakorlatilag de tulajdonképpen, a haját, meg mocskos volt, meg szarruhákban járkált. De ettől függetlenül Geci Ronda volt. Nem a kinézete. Tehát Charlize Theron a kinézete semmi. Tehát az, mint húzó név se volt betéve a stáblistába Charlize Theron, hogy miatta menjenek be a moziba, hanem ő csak azért, mert most értem. Tehát ez. Oké, de érted, hogy a film nem erre volt kihegyezve, hogy ő mennyire jó csaj. A filmben egyáltalán nem azt mutogatták, hogy ő mennyire rohadt jó csaj. Hát oké, ott van az arca szép, de hát bassza meg, hollywoodi filmről beszélünk, tehát ronda embert nem raksz be, még ronda embert játszani sem. Ez a film ronda emberekről szólt. Ja, igen, a mellékszereplők, akik ott megjelentek, minden. Meg akik gonoszok voltak, azoknak voltak kelései meg rákja. Akiket néztünk végig, az Max volt, aki hát többé-kevésbé tökéletes. Charlize Theron, aki mondjuk nem csúnya, de direkt levágta a haját, meg mocskos volt, meg be volt festve az arca, meg szarruhákban járkált, meg volt egy pár jó picsa. De meg volt egy csávó. Srác, aki megint, ja, volt valami kis ízeje, az mutogatta, hogy van valami daganata, és akkor ennyi, azon kívül nem volt igazából semmi komoly testi hibája, tehát nem volt egy kimondottan ronda ember. Régen ott voltak a gonoszok, akik üldözték őket, ők rondák voltak. És akkor hogy lesz ebből feminizmus? Oké, közben, hogy hol tartunk? Ja igen, tehát ez a film és a popkultúra az, ami példát tud mutatni, tud olyan példaképeket állítani az embereknek, amik alapján ők esetleg tudják valamilyen formában ellensúlyozni azt, ami a nevelés során beléjük lett verve. Nem verve, beléjük ivódott, érted, amit felszedtek magukra. Oké? Tehát ez ennyire nagyon egyszerű tényleg. Ez ennyire feminista a film, most, hogy a cselekményében ott a feminizmussal milyen párhuzamokat lehet vonni, az rohadtul nem érdekes, az nem érdekel senkit. De ez rohadtul érdekes, ez abszolút rohadtul érdekes, mert abszolút egy ilyen fasságról beszélsz, hogy ez egy feminista film. Igen. Tehát ugye pont de ezzel nem érdekes. Akarok foglalkozni. Mert ha azt mondtad volna, hogy a kibaszott Bridget Jones egy feminista film, akkor azt mondom, hogy oké, mert az egy fogyatékos szarfilm, úgy, hogy van fogyatékos nőkről, vagy akár melyik, vagy a Seggy és New Yorkról azt mondtad, hogy feminista film, akkor azt megérteném. Nem tudom, hogy mennyire feminista, nem néztem. De lehet, itt ez nem hát semmi, hülye picsákról szól ennyi. De itt kibaszottul lényegtelen ez az egész. És az a vicc, hogy te úgy gondolod, hogy most ez a film a mai világban, amikor a fogyatékosok a kibaszott telefonjukat nyomkodják egész nap, pont a szakadt mocskos Charlize Theron lesz a példaképe az embereknek, tehát ő egy női példakép lesz, és ettől ez a film feminista. Te most ezt mondod, de ezt te érzed, igen. Hogy miről beszélsz? Persze, hogy érzem. Hát ez egy kurva nagy fasság. Szerintem nem. Hát pedig az. Ez a baj, hogy ez az. Kérdezz de meg majd. De tehát így, mibe fog ez megnyilvánulni, hogy Charlize Theron példakép lesz ezzel a filmmel a Mad Max alapján? Ez mibe fog megnyilvánulni a jövő generációnak a viselkedésében? Ők hogy elmennek kamionsofőrnek, vagy mi? Akár. Miért ne? Biztos lehetsz benne. A kamionsofőrnek nem tudom. A szelfiző nyomorékok, azok most Charlize Theron meglátják ebben a filmben, akik meg se nézték ezt a filmet egyébként, mert Amerikában az a film ugyan nem bukott meg, de pont a fiatal korosztályban, akiknek ugye szerinted a példaképük most ez a film, vagy akiket pont a fiatal korosztály meg se nézte ezt a filmet Amerikában, úgyhogy pénzügyileg jól teljesített, siker lett, de ilyen szempontból, hogy a fő célkorosztály, ahova a homály, meg a többi filmek, meg ezek a young adult szemét filmek szólnak, azoknál ez a film, abban a korosztályban ez a film abszolút bukta. Tehát akkor ez most hogy jön össze? Hát oké, de attól megcsinálták, tehát érted? Most az, hogy kevesen fogják látni azok közül, csak az értelmes, aki esetleg erre fogékony is, hát jó, és nem baj, náluk betalál. Nem látok ebben kivetni valót. Nem érdekli őket, akkor kapják. Abszolút nem talál be semmi sehova. Tehát ez semmit, ezt megnézik, és viszlát. Tehát ez mit gondolsz, bemegy egy picsa a moziba, mostantól én leszek, mint Charlize Theron, hogyan? Hogyan, miben? Bárki, amikor megnézek, irreális a környezet, hogy mostantól én leszek Kung Fury. Érted? Ahogyan bárki, aki beül egy filmre, azt mondja, hogy mostantól én leszek Arnold Schwarzenegger. De akkor le tudok menni edzeni, és én leszek Arnold Schwarzenegger, és le tudok menni edzeni, de hogyan leszek Charlize Theron a Mad Maxből? Levágatom a hajamat, meg a bal karomat? Akár. És megyek kamiont vezetni, és megmentek... Akár elmegyek kamiont megmentek, vezetni, de nem ez a lényeg, érted? Megmentek tenyésznőket. Te is érted igazából, hogy a karakternek rohadtul nem az volt a lényege, hogy kamiont vezetett. Hanem az volt a lényege, hogy megoldotta a saját problémáit, érted? Egy erős karakter volt, ennyi. Ennyire rohadt egyszerű az egész. Kurvára ennek a karakternek igazából semmi lényege nem volt. Egy de szar nem. Elmenekült egy szarból, de hogy itt ebbe összeesküvés elméleteket kreáljunk, hogy ez mennyire feminizmus, ez ilyen kurva röhely az meg. Hát úgy tűnik, hogy nem az. Nem véletlenül írogat arról mindenki, hogy nem az. Mert mind buzik vagytok, az a helyzet. Aha, George Rico, mit gondolsz erről? Milyenek ezek? Buzik! Szóval George Miller is buzi? Ezek szerint George Miller is buzi. De tetszett a filmje. Persze, mert nem tudom belelátni ezt a szemetet, amit ti most itt megpróbáltok előhozni, illetve te próbálsz meg, de már olyan hülye vagy bazd meg, mintha már hárman lennétek legalább. Pedig te vagy ketten. Nem, mi vagyunk ketten a Rikóval. Aha, na jó, lapozzunk. Jó, berakjuk David Hasselhofftól a True Survivor-t. szerencsére, hogy a feminista agyhalált sikerüljön kompenzálni, világ egyik legjobb filmje jelent meg a múlt héten, vagy a héten talán? Hát a napokban. A napokban, ami igazából egy nyilván nem is igazi film annyira, hanem valami esmi volt, hogy itt megpróbáltak lóvét összeszedni egész estés filmre, ami vagy sikerült, vagy nem, vagy csak erre a fél órásra sikerült összeszedni. Hát úgy tűnik, hogy nem sikerült, mert fél órás lett a film gyakorlatilag. De itt ez egy személyes vállalkozás. Ott kezdődik. Tehát az a srác, aki ebben a Kung Fury című zseniális 30 perces gyakorlatilag YouTube-on megjelentetett filmben szerepel, ez egy, ha jól tudom, akkor svéd csóka. Egyébként 8,4-en áll az IMDb-n, ami nem semmi. Minden szavazok rá 10-zel. 10.286 user alapján. Szóval ez a David Sandberg nevű csóka, ez szerintem svéd. Elképzelhető. Ez egy svéd srác, és Svédországban csinálták meg ezt a Kung Fury című filmet, igényvel véve egy testépítő versenyzőt, meg még egy-két arcot a fitness világból. Például van benne két csajszi is, akik közül az egyik szerintem egy fitness versenyző, és úgy hívják, hogy Helene Alson. Ha jól emlékszem, akkor ő a szőke, de nem biztos. De ő a szőke, mert a másikat úgy hívták, hogy Barbariana. És hogy a másik csaj is fitnesses, azt nem tudom, de ez a Helene Alson, az biztos. És szerepel benne még Andreas Carling is. Igen, ő volt a Thor. Aki volt az Isten, aki idiótán pózolt. Akinek a versenyzői karrierje egy ilyen visszatérés formájában realizálódott tavaly, vagy tavaly előtt? Nem, már volt az több éve is. Ugye elindult a IFBB Pro Masters World valamin. World Masters Pro. Igen, azon. És akkor hát ott versenyezgetett ilyen. Hát akartam mondani, hogy élő legendákkal, de nagyon nem jött össze a mezőny, úgyhogy ezt inkább nem mondom. Egyébként szerintem Andreas nyilván svéd. Amit én nem tudtam, én azt hittem, hogy német. Én is egyébként azt hittem. Sőt, de nem vagyok benne biztos, hogy nem az. Lehet, hogy német, de valami okosság van itt, mert úgy nézem, hogy valami svéd sportszövetséghez is van köze, vagy Svédországban, azt mondja, figyelj, András megnyerte a svéd junior nemzeti judo és freestyle birkózó bajnokságot. Szóval Andreas Carling egy régi versenyző, egy ilyen jóképű fiatal gyerek volt annak idején, vagy annak lehetne mondani, hát most már nem olyan, mert olyan, mint most már olyan, mint egy jóképű télapó. És, hát és ez még a jobbik verzió, eléggé biztos vagyok benne, hogy Andreas Carling volt az, akinek így félreállt a szája, mert hogy így nem olyan működtek az arcizmai így a fejének a felén. Egyébként hát ugye nem utolsó szempont, hogy a Hoff is szerepelt, ha nem is teljes mértékben, David Hasselhoff, aki ugye ezt az előbb hallott dalt játszottam, és volt a címe? True Survivor. Ami egy ilyen kicsit bepromózandó, mint amikor kihoznak egy filmet, és megjelenik egy soundtrack zeneszám, egy videoklippel, mondjuk együtt eszembe Terminator 2, You Could Be Mine a Guns N' Roses-tól, és ugye ott volt egy videoklip, ami a filmbe beledobáltak részleteket, de egy kicsit hasonló jellegű volt az a videoklip is, bár ugye itt... Bár ehhez külön csináltak itt ott néhány jelenetet. Igen, mert ugye David Hasselhoff volt itt a főszerepben, viszont ehhez képest elég kevés szerepe volt a filmben, de az azért nem olyan nagy baj. Mondhatjuk, hogy szinte semmi. De azért egy másfél percet kapott talán a végén. Lehet, hogy nem volt az annyi sem, mondjuk egy perc. Na mindegy, szóval mi is ez a Kung Fury? Hát ez a 80-as évek akciófilmjeinek a paródiája. És az eszenciája egyben. Előadva. Igen, tehát ugye azt láttad, hogy a képminőség az direktben olyan volt, mint hogyha videókazettára lett volna felvéve, és VHS-ről nézni, hogy 10 év távlatában. Egyébként ez kár volt egy kicsit. Volt egy-két poén, mint amikor nem tudom, te emlékszel arra, amikor a videókazetták a videófejet állítani kellett, és akkor volt, amikor kihívta tényleg, hogy tracking, és a videófejé az megpróbálta így a... Nem tudom, ez hogy működött pontosan, ugye ez egy analóg technológia, csak úgy, mint a kazettás magnó, és a videófeje az forgott egyébként, azt tudom, és az a lényeg, hogy amikor nem találta a jelet rendesen a szalagon, akkor próbálta magát utána állítani, és ez előfordult bizony az ember, néztük szar minőségű videó, VHS videókazettákat, és akkor kiírta, hogy tracking, és megpróbálta utána állítani. Na most ezt sokszor alkalmaztak ebben a dologban, csak egy kicsit túl sokszor. Tehát a poén szinten túlmentünk, ez egyfajta, majdnem, hogy vágás helyett is volt néha ilyen trackingelés, amikor az események láncolatát ugye nem akarták végigmutatni, és akkor egy ilyen trackingeléssel léptünk át a következő dologban, meg a kép is el volt rontva eléggé VHS-esre, amit megjegyzek, hogy lehet, hogy kár volt egyébként. Hát nem volt rossz szerintem, nem ártott a filmnek különösebben, mert így volt, jó volt. Ugye ez a trekking dolog, ez szerintem főleg az elején volt egy akció jelenetnél, ahol valószínűleg nem akartak egy valakpénzt elkölteni cégéire, és akkor így megoldották olcsóban. Hát egyébként meglehetősen amatőr körülmények között készült az egész, majdnem az egész zöld háttér előtt. Tehát ez olyan szint, amit majdnem, hogy mi is meg tudnánk csinálni. De tény, hogy rohadt sok munka volt benne, tehát elképesztő. És ahhoz képest még nagyon jó meg is volt csinálva. Szóval ez a David Sandberg egy tehetséges gyerek, az tény. Abszolút egy zseni. Tehát egyébként a karaktere is rohadt jó volt. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor ő valami filmes szakmában dolgozik amúgy. Egy reklámfilmes, vagy valami ilyen dolgokkal foglalkozik. De mindegy, hát eleve a sztori, a gegek, egy csomó dolog marha jó meg volt csinálva. Úgyhogy... Meg ahogyan fel volt építve az egész film, az annyira egyetlen lehúzása és átmásolása a 80-as évek filmjének, hogy tényleg zseniális. Egy csomó olyan elem, mint a hangulat, a zenék, a karakterek, hát az a számítógépes gyerek, azon beszartam, hogy hívták. Hackerman. A Hackerman, meg ezek, tehát beszarás. Tényleg abszolút a 80-as évek. És nem tudom, hogy van-e olyan ember, akinek ez nem fog tetszeni, illetve lehet, hogy van, de akkor hülye. Hát de azok nem értik, hogy ez miről szól meg, hogy ez mire kacsintat kifelé állandóan, és akkor úgy el lehet. Nem biztos, hogy egyáltalán kell ezt érteni, mert még anélkül is működik. Hát ezt nem tudom. Ezt fel kéne mérni valakivel. Tény, hogy nekünk ez sokkal erősebb a kötődésünk ehhez a témához, mert ugye mi a 80-as évből élünk, amennyi napig, van egy erős 80-as évek függőségünk, és ezért nagyon nekünk szól a Kung Fu igazából. Hát van egy nosztalgia faktor, ez ugye azoknak szól, főleg akik akkor nőttek fel. Rikó, szerinted milyen volt? Kurva faza! Rikónak is tetszett az a lényeg. Na mindegy, Kung Fu-t nézzétek meg szorgalmasan, mert fenn van a tetsőn, vagyis... Fenn van a YouTube-on, 30 perc, megéri. Ez szerintem a legjobb 30 percem volt. Nagyon régóta nem fekrettem be ilyen jól az időmet. Hát én pont nem értem rá, de nem bíztam abban, hogy ez az igazság. Hát ez ilyen. Úgyhogy ez van, hát jó lenne, hogyha ez a dolog folytatódna valamilyen szinten. Én nem tudom képzelni, hogy ez egy működő sikerfilm lenne. Sőt, egyáltalán nem bánnám, ha... Mert ugye a 80-as években az volt a baj, hogy kurva nyálas volt bizonyos szempontból, de megvoltak azok a hős ideálok, amiket kedvelünk, de megvolt a hollywoodi szarság is, ugye a félkézzel lógva megmentem a világot, hülyeség. De át lehetne olyan elemeket a 80-as évekből emelni, a maiakkal ütvözni, mivel nagyon jó filmeket lehet csinálni, csak hát erre nincsen nagyon igény Hollywoodban az a helyzet. Mire gondolsz? Tehát arra, hogy ilyen figurák lennének, mint a Kung Fury, csak mondjuk kevésbé... Nem, arra gondolok, hogy normális hősök legyenek, például most, amin te se voltál nagyon elájulva, például a Point Break, azaz a Holdpont című film, ami nem a világ egyik legnagyobb filmje, de mégis szerintem egy fontos film. Ez egy mezei akciófilm igazából, Gary Buzzivel és hogy hívják? Keanu Reevesre gondolok. És Keanu Reeves-szel, az egy tök jó film volt. Nem egy nagy cucc, de egy tök jó film volt, és most készül a remake-je, és már a karakterek tenyérbe mászok. Tehát olyan színészeket találtok a szereplőnek, hogy legszívesebben oda mennél, és így belefejelnél az arcába. Hát ilyen igazi köcsögök. Miközben egyébként tényleg, tehát nekem is ez volt a benyomásom, pedig én már gyakorlatilag nem? Buzi vagyok. Igen, de már teljesen buzi vagy, meg feminista. És mégis, te rohadt irritáló figurákat találtak, tehát ilyen nagyon ilyen hülye gyerek, ilyen nyálas hülye gyerek feje volt az összesnek. Én nem tudom, hogy ezeknek mi bajuk van, miközben Keanu Reeves, a fiatal Keanu Reeves is egy tök szimpatikus karakter volt. Jó, azért benne is volt egy kis nyál, de azért ő nem jó, volt hát, gáz. Mert egy takony kölyök volt, 24 mert... éves kölyök volt a nyál arcával, persze, hogy izé volt, nyálas volt egy kicsit, de amúgy egy normális fiatal gyerek, nem volt vele semmi extra. A másik Patrick Swayze, akit viszont egy nyálharcosnak ismertünk meg. Igen. És ebben a filmben meg tök jó volt. Igen. Ebben, mint body, mint karakter, tök jó volt. Én tökre bírtam Patrick Swayze-t ebben a filmben, vagy melyik filmben nem bírtam, abban a szellemes szarságban, amikor meghalt. Ja, szerintem az a cím, hogy Ghost, de lehet, ja, ja, az. Nem, az. Az szörnyű volt, vagy voltak neki az egyéb ilyen nyálfilmei, ez a Dirty Dancing, meg ezek, abban úgy nem csíptem. Aztán volt neki egy-két akciószerepe is. Egyébként ő már jó pár évben meghalt rákban. De például, mint body, ő úgy, ahogy van, egy majdnem, hogy ikonikus karakter volt, szerintem. Hát jó volt, na. Szóval hát az a szimpatikus film, volt. Az a film hangulatra, stílusra egy tök jó film volt, és most ezt totál elbarmolják. Nem is az, hogy most az akció százal meg van szorozva, és azt hiszik, hogy ez elég lesz. Most reménykedhetnénk egyébként, hogy ezt nem fogják elrontani, mert mostanában azért már kezdünk látni egészen rendesen iparos munkával összerakott filmeket, amik úgy elsőre az ember azt gondolná, hogy az elmúlt 10 év tapasztalat alapján, hogy az lehet, hogy kicsit hányingerkeltő lesz, és amúgy nem lett az. Hát mondj annyira. Egyet, most nem tudom, mire gondolsz. Hát én például a bosszúállókra gondolok. Tehát úgy magunk között szólva, az, hogy bosszúállók, így elsőre így ránéztem, hát az nekem így nem volt szimpatikus, ehhez képest mondjuk láttam az elsőt, úgy voltam vele, hogy hát jó, de azért annyira nem, de közben a Marvelnek a filmgyártó részlege, vagy nem tudom, hogy kicsoda, igazából a Disney csinálja, de mindegy, szóval a Disneynél lettek annyira profik, hogy a második része, a folytatás, az olyan volt, hogy az nekem kimondottan tetszett. Pedig az sokkal gyengébben teljesített. Lehet, nem hiszem, hogy sokkal gyengébben. Az első az mindenféle rekordokat állított be, ez pedig nem döntötte meg az elsőnek a rekordjait, de hát ott volt. De az szerintem jobb film volt. Élvezhetőbb volt. Már akkor most melyik volt a jobb? A második. Tehát a másodikban... Hát erre kíváncsi leszek. Voltak, közelről mutogatták a karaktereket, nem is az, hogy közeli képeket láttunk, hanem az, hogy bemutatták a karaktereket, és hogy foglalkoztak ezzel, poénkodtak, nyilván tele volt CGI-vel, és hát a CGI az kicsit olyan műanyagérzés, de hát most ez van. Jó, hát nyilván a 80-as években is volt egy csomó műanyagérzés, ezzel nincs gond. Egyébként láttad a most nagyon nagy sikerfilm, és nagyon az egekben magasztalják, a Ex Machina. Nem, az micsoda? Az egy mesterséges intelligenciával foglalkozó téma. Most nagyon megy. Mindegy, nézd meg, aztán beszélünk a következő adásban. Engem egy kicsit arra emlékeztet, mint ahogy van a Moon című film, azt láttad? Az, amikor egy pali van egy bázison? Igen, és igen, attól is láttam. Mindenki be van szarva, hogy úristen, ez mekkora sztiki, és hú, de rohadt jó. És nem volt rossz egyébként, de azért nem szartam be tőle különösebben. Hát nem mondom, hogy rossz volt, azt meg lehet nézni, de ennyi, így megnézed, és elfelejted, mert egy nagyon gyengus kis valami az egész, és nálam nem jött el az a nagy extázis ott a végén, hogy most ez egy mekkora nagy történet volt. Egyáltalán nem. Tehát ez egy... Nem, a Moon az körülbelül egy ilyen háromoldalas novella egy sci-fi folyóiratban, vagy annyi se, körülbelül ennyit ér, de hogy ebből egy egész estés filmet csinálni ebből a sztoriból, az rohadtul karcsú. És nagyjából az Ex Machina-nál is ez az érzésem, hogy egyszerűen vannak filmek, ami úgy végződik, hogy gyakorlatilag így úgy jössz ki a moziból, hogy jó, ezt most megnéztük, nem volt rossz, de basszus, ennyire telt. Na és ez pont egy ilyen film, pedig mondom, egekbe magasztalja mindenki. Hát nem tudom, lehet, hogy egy ilyen filmet nem akarok látni, de... Hát, meg lehet nézni, nem arról van szó, a James Bond-dal csak... mondjuk hogy állsz? Az új James Bond-dal, hát, Daniel Craig. Már az előzőeken is elaludtam, annyira unalmas volt, úgyhogy nem biztos, hogy nagyon nagy James Bond rajongó vagyok. Szóval nem tetszik az új James Bond. A klasszikus James Bondokat még szerettem, és Sean Connery magasságában, bár már a mai... Sean Connery volt a legelső. Igen. De mondjuk Roger Moore-t azért mindenki szereti. Nekem Roger Moore volt valamiért az igazi James Bond, annak ellen, hogy nagyon nyál. Talán azért, mert akkor voltam gyerek, és akkor ismertem meg a James Bond-t, és akkor éppen aktuálisan ő volt a James Bond. De Sean Connery és Roger Moore számomra ők a James Bond. Timothy Dalton semmiképpen sem. Aztán ki volt még? Nem jut eszembe a neve. Volt George Lazenby is egyszer, de az nem számít. Tudom, hogy kire gondolsz. Tudod ki az? Mission Impossible nem volt. Pierce Brosnan volt a következő. Akivel úgy nem volt bajom, de nem voltak hogy különösebben izgalmasok a filmjei számomra. Úgyhogy a James Bond ügye ez nem áll jól. Szóval akkor Daniel Craig-et se szereted? Nem, nincs vele bajom, csak unom a filmeket. Tehát azt tudom, hogy Daniel Craig filmet láttam a moziban, valamint James Bondot, és így megnéztem, és akkor most ki van kivel, mi van, hol, mi, semmi. A Skyfall meg volt? Fogalmam is. Nekem azt tetszett, az volt az utolsó, mostanáig. Hát talán láttam, de úgy, hogy elaludtam rajta. Hát ez a szint. Az is egyébként egy olyan film, amire én azt tudnám mondani, hogy rendes iparos munka, és úgy tényleg nem rossz. Tehát az jó, élvezhető, élvezetes film. Amiért gyakorlatilag már megéri beülni a moziba. Ja igen, ezt akartuk elmondani egyébként az előbb, hogy a moziban tényleg annyival jobb minden, hogy láttam a múltkor a Star Wars trailerét moziban, és hát jó volt. Ami hát, nekem nem sikerült még. Neked nem sikerült, mert a Mad Max-re mentél, és lekésted a trélereket, és fel is hívtál a film után, hogy volt-e a Mad Max előtt a tréler, és én meg pont akkor ültem a trélereken a moziban, és nem tudtam még megmondani, mert még mentek. Egyszerűen az, hogy foglalkozni, azt nem bírom leírni normálisan, és megint találtam egy cikket, ahol a foglalkozniból a második el hiányzik. Pedig ez előfordul. Lehet, hogy még meg is túrtad, és te se vetted észre. Az is előfordul. És foglalkoznod van odaírva. Ez rohadtul tud idejesíteni, most javíthatom ki. De visszatérve, annyira béna volt, a Pólus moziba mentünk egyébként, és annyira bénák voltak, hogy valami variáció volt a termekkel, és egyszerűen 20 percet kellett várni, hogy bemenjünk, tehát kezdés után csak 20 perccel kezdődött a film, és én addig elmentem kajálni. És azért gondoltam, hogy lekéstem, mert ott állt egy sor, és nem lehetett bemenni, és mondom, most mi van? Hát várjunk egy 10 percet, jól mondom, kimenjünk kajálni. Hozzáteszem, a Pólusban a kajálós rész, vasárnap voltunk, meghalt. Kész. Nincs nyitva semmi. Megölték. Kiváló ötlet volt a vasárnapi zárvatartás. És szerintem mondjuk egy ilyen helyen a forgalmuk 20%-a koncentrálódik minimum hétvégére, ha nem több. Ha belegondolok, mert ugye szombat-vasárnap nagyon sokan mennek, és sokan kajálnak, és hát ez egy elég erős bukta így, de az a lényeg, hogy utána miután megkajáltunk, visszamentünk, és még mindig ott állt a sor, és mondom, mi van, de mintha nem ugyanazok az emberek lennének. És megint lezárták a következő filmhez ezt a részt, és akkor kérdeztem, mi van, ja, hát őket már beengedtük, és akkor beengedtek minket is, és akkor tapasztaltam meg azt az élményt, hogy lehet, hogy lekéstem a Star Wars előzetes, és rohadtul ideges voltam. Hát egyébként, ahol én néztem, ott nem volt Star Wars trailer, a Mad Max előtt, azt máskor láttam, de az a trailer az rohadt jó volt. Nagyon jó élmény volt moziban látni, tehát az a nagy képernyő, meg az, hogy a hang az úgy mellbe vág, a basszus, meg ilyenek, az egy olyan jó érzés. Ezért kell a rohadt bosszúállókat most megnéznem, hogy láthassam a Star Wars trailert. Lehet, hogy kénytelen leszel. Nem a Star Wars filmet, hanem a trailert. De mindegy, tényleg rohadt jó élmény volt, és annak ellenére, hogy már láttam, nem is egyszer láttam, nyilván sokszor láttam, mert megnéztem a YouTube-on. Annak ellenére végig tényleg hidegrázás, meg minden, az abszolút jött. De végén, amikor megjelent Han Solo, akkor én ott hangosan röhögtem. Lehet, hogy azért meg fogom nézni a buszvállókat, amúgy is, hogy megmondjam neked, hogy szar volt az is, és vagy esetleg, hogy elmeséljem, hogy feminista volt, ezen még gondolkozom. Szerintem az nem ezt volt feminista. Ki fogom elemezni, de hogy nem, abban van női karakter, úgyhogy szerintem feminista volt az is, hogy feminista lesz. De majd ezt elmondom neked, hogy milyen feminista. Jó. Most jön Paul Szabó, aki egy zenemágus. Cheat on me. You Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore, ez volt a számnak a címe, nem fogod többet kijönni a szívemet, és ki tudtam mondani, azért ez nagyon jó volt, és most szakmázunk egy kicsit, mert a várakozásokkal ellentétben, tehát az én várakozásaimmal ellentétben, a Hurkányéval nem, marha jó volt az Arnold klasszik, és itt például még én is elkezdtem ezen gondolkozni, hogy most rendben van-e, hogy lelőjük rögtön a poént, hogy Big Ramy nyert. Ez rendben van-e, hát vagy tetszik-e nekünk? Szerintem már olvastátok. Mert tehát alapvetően ugye az a helyzet, hogy miért ne Big Ramy nyert volna? Hát baszki. De ha az esztétikát nézzük, akkor viszont meg a szárazságot, akkor lehet, hogy nem Big Ramynek kellett volna nyerni. Szóval itt most, hogy milyen szakmai indokok vannak, az egy érdekes kérdés. Erről az esztétika kérdésről beszélünk, mert egyébként láttunk kommenteket sok helyen, akik azt mondják, hogy úristen, az, hogy Big Ramy nyert, az teljesen szembe megy az esztétikával, és hogy megint az esztétikát lehúzzuk a WC-n, és arra kényszerítjük a versenyzőket, hogy legyenek még nagyobbak, és kokszoljanak még többet, és rontják el a szimmetriájukat még jobban. Ez benne van az én gondolataimban is. De Big Ramy annyira... Big Ramy arányos. Kurva jól néz ki, baszki. Tehát én nem mondanám rá azt, hogy ő nem esztétikus. Nem. Az az igazság. Jó, groteszk, mert annyira nagy a szombja, meg minden, de jól néz ki. De keskeny a dereka. Big Ramy nem Markus Rühl. Big Ramy nem, mondjál valakit, akinek azt. Ronnie Coleman így a nem, végéről. Nem Ronnie Coleman a végéről. Big Ramy nem, mondjál még egy valakit, a texasi Branch Warren, aki így szokott leszállni a lóval. Paco Bautista. Jó, Paco Bautista nem nyert, tehát ezzel nincs gond, de mondjuk Branch Warrennek már volt rossz formában olyan eredménye, hogy azt mondtuk, hogy nem oké. Szóval Big Ramy nekem tetszik. Olyan, mint egy műanyag játékbaba, de Big Ramy, basszus, ez a testépítés. Még ha nem is volt olyan száraz, mint a Cedric. Tehát kurva érdekes, hogy ott állt egy 70-es évekbeli klasszikus formával Cedric McMillan, és ott volt mellett ez az állat, és mind a ketten jól néztek ki, de basszus, a testépítés az arról szól, hogy igaz, nem volt olyan száraz a Big Ramy, de nem mondanám, hogy ez nincs rendben. Tehát igazából az eszem azt mondja, meg minden azt mondja, hogy ez fasza, szóval ez jó hír. Igen, tehát a Big Ramy az egyébként rohadt jó. Én azt gondolnám, hogy Big Ramy akár esélyes lehetne a Mr. Olympia címre is, ha... Most jutott először nekem ez az eszembe, egyébként most, ha így láttam. De egyébként az van, hogy tényleg odaállt mindenki mellé, és azt várnád, hogy 140 kilós állat. Tehát ugye erről szóltak a hírek a verseny előtt, hogy Big Ramy tényleg 140 kiló lesz a színpadon. Egy héttel a verseny előtt még 140 kiló fölött van. És elképesztő, és óriási, és hatalmas. Ugye azt várnád, hogy lemossa a versenytársakat, de nem mosta le őket. Tehát nagy volt, nagyon nagy volt, sokkal nagyobb volt, mint bárki más. De nem volt elég száraz, nincs elég érett izomzata, nincs elég... Igen, az izomérettség az nem stimmel, meg a szárazság az nem stimmel. Hát, hogyha száraz lenne, az akkor lehet, hogy közelebb lenne. Igen. De ugye, még így is azt mondom, ugye... De legalább... még egy ok van, hogy miért nem mosta le. Na. Mert a többiek is jók voltak. Na hát ez nyilvánvalóan... Szóval ez verseny volt. De hogyha tényleg Big Ramy beszárad, hogyha Big Ramynek még írik egy kicsit az izomzata, úgy edz keményen, hogy egy kicsit jobb lesz a háta, meg ilyen apróságok, akkor Big Ramy akár megcselhet a Mr. Olympia címért is, annak ellenére, hogy gyakorlatilag alig tud megszólalni angolul. Hát az egy komoly probléma mondjuk. Az komoly probléma, de mondjuk rohadt jó. De tényleg rohadt jól néz ki. Ez a fizikum, ez olyan, amit el tudnék képzelni akár. Hát nem most, de esetleg. Aztán, hát itt volt Cedric. Na most, Cedricet láttad, hogy nézett ki a versenyen? Jól. Jó volt. Tehát megszívta. Hát mondhatnánk, hogy megszívta. Most igen, egy Arnold Classic cím benne volt. Abszolút, de nyilván ez brazil Arnold Classic cím, tehát ennek jó, nem ugyanaz hát a súlya. Egy brazil Arnold Classic cím főleg benne volt, akkor fogalmazok. Hát jó, múltkor meg a versenyző eligazításon bukta el, most meg itt bukta el, tehát Cedricnek ez nem jön össze valahogy. De ugye Cedric száraz volt, nagy volt, tehát nem fogyott el, ami én attól tartottam egyébként, hogy Cedric el fog fogyni. Tehát, hogy ez a masszívan hosszú versenydiéta, hogy bekészült március legelejére, és most gyakorlatilag június elején 3 hónappal később versenyez megint, az sok lesz. És nem lesz sok. Annak ellenére, hogy ugye nyilván közben tartotta a formát valamennyire, mert úgy pont a kettő közé, nagyjából középen lett volna egy versenye, a Fibo Pro, ami egy héttel a versenyről tudott meg, hogy nem lesz. Tehát arra még készült aktívan, tehát végig tartotta a formát viszonylag, és ez nem, hogy nem ártott neki, hanem gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ez működött nála. Cedric jó formát tudott hozni, tényleg nagyon jó az alakja, deréktól fölfelé nagyon ott van, egy probléma van, hogy végigmegy a combja. Igen, hát az mindig. Szerinted Cedric ezzel tud bármit kezdeni? Tehát itt közel a 40-hez. Nem is az a probléma, hogy vékony a combja, hanem az a probléma, hogyha a combja feljönne, akkor meg az alsó lábszára lenne vékony. Tehát Wadley-ról beszél. Persze, tehát ugye Wadley az egy komoly probléma nála, amivel nem tud mit csinálni, és még rosszabbul néz neki, ha vastagabb lenne a combja. Úgyhogy ez nem biztos, hogy egy járható út neki az, hogy a combbal megpróbál erőlködni, és szerintem nem is erőlködik különösebben. Hát ami egyébként hiba, mert kéne. Tehát ahhoz, hogy javuljon, ahhoz legalább a combját fel kéne hoznia. Most, hogy a Wadley-ból esetleg nem lesz semmi, az egy dolog, de mondjuk... Épp ezt mondom, hogy nem biztos, hogy okos dolog neki felhozni a combját, mert akkor aránytalan lesz a combja és a Wadley-a egymáshoz képest, és az rohadtul fog látszani. Hát oké, most meg azt mondjuk, hogy 70-es évek, meg Arnold, meg esztétikus, de azért mindig csak hiányzik az, hogy comb. Hát jó, most azt mondod, hogy 70-es évek Arnold, meg esztétikus, akkor meg azt mondod, hogy nincsen Wadley-a. Ilyen egyszerű. Tehát ezt neki figyelni kell azért ezekre az arányokra. Nem tudom, mennyire van benne ez a dolog. Hát de szerintem nincsen benne igazából az, hogy a Wadley nélkül láttuk már Dennis Wolfot mondjuk elég jól szerepelni sokszor, és neki azért van combja. Tehát neki nem azért nincsen Wadley-a, mert el van fogyva a combjához képest. Nem ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz a kettő szerintem. Én ahogy magam előtt látom a Cedric vázát, nála hülyében jön neki valahogy a dolog, úgy gondolom. Lehet, hogy tévedek, de úgy gondolom, hogy neki ez probléma lenne azért, hogyha vastag combja lenne, az biztos. Hát szerintem ráférne az a comb. Aztán akkor lehet, hogy kinézne ilyen Mr. Olympia Top 6 is akár. Mert a helyzet az, hogy nem tudta megnyerni az Arnold klasszikot, a brazil Arnold klasszikot, de ez a verseny az olyan rohadt erős volt, hogy itt a második helyen akár egy Mr. Olympia Top 6-ban lehet reménykedni. Mondjuk, amíg nincs combja, addig nem biztos, hogy reálisan, de lehet. Tehát top 10 ezzel a formával az gyakorlatilag biztos. Most közben nézzük. De mindjárt alszol. Igen, ez a szokásos dolog, hogyha ugye leülünk valahova és nem vagyok úgy aktív, akkor beállomosodok. Most nem is a szakmai téma miatt van annyira, csak megtaláltam a Azért cégéi is bőven volt a Mad Max 4-ben című cikket, ahol a zsenik rájöttek, hogy azért volt bőven cégéi. De persze, hogy volt, tehát mire tehát számítottak? Csak, igen, tehát ezt tehát... mondom én is, hogy mire számítottak. Tehát miről mi beszéltünk, mert mi is azt mondtuk, hogy nem volt benne cégéi. Amikor mi azt mondjuk, hogy nincs benne sok cégéi, akkor mi ahhoz mérjük, hogy filmeket kizárólag zöld dobozban forgatnak le. Ugye? Tehát van tehát rengeteg ahhoz képest, ilyen. Hogy cégi képest... autók vannak a halálfos iramban, ehhez képest itt 115 darab igazi autó volt, de azt nem gondolta senki komolyan, hogy amikor mennek, ott a sivatagos dzsuvában, és ott a tömeg állja körül őket, akkor az a tömeg az nem cégéi, ezt senki nem gondolta komolyan. Persze, hát egyértelműen nem is értem, hogy akik ilyen cikket írnak, meg ez azok, a vihar, meg minden ott röpködnek az autók, hát azt mit gondoltak, igazi autók röpködtek ott, vagy igazi villámok voltak? Vagy mit gondoltak? Nem. Van ott cégéi gazdagon. Nem kell félni, de azért a Mad Max az nem full cégéi, tehát ott azokat a robbanásokat, azokat a bukásokat, azokat általában feltették igazi autóval, igazi technikával, és akkor amellé hát nyilván kell cégéi, de hát nem fogják kinyírni a színészeiket azért, mert mi frankón ekte felvesszük kamerával, és akkor utána azt vágás nélkül kitesszük. Ez nem így megy. De nyilván az összes ilyen épület, amikor a vizet locsolták meg ezek, hát az ugye már a képződmények is olyanok voltak, hogy az cégéi volt, ez egyértelmű, ezzel nincs is probléma. De térünk vissza közben a szakmához, hogyha már így felébredtél egy kicsit a Mad Max-től. Harmadik lett Juan Morell. Juan Morell-el foglalkozunk, érdekedő minket? A fene tudja. Igazából az a baj vele, hogy szerintem nem jók neki az izomformái annyira, mint Cedricnek, és vékony a combja neki is. Ez a kettő együtt, ez így annyira nem. Egyébként jó volt tényleg, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt jó, csak én azt gondolom, hogy belőle nem lesz soha egy top olimpia versenyző. Holott Viktor Martínez, aki negyedik lett, ő már volt top olimpia versenyző, és most meg nem az. Tehát most egy brazil Arnoldon lett negyedik. Hogyha még mindig a Mr. Olympia címért így eséllyel indulna, akkor ezt meg kellett volna nyernie tök simán. De hát nem indul eséllyel az egyértelmű. Nem indul eséllyel, tehát combjai nem nőttek vissza soha a 2008-as sérülés után, aztán tömeg sem az igazi, egyszerűen Viktor nem. Jó, Viktor. De hát az is csoda, hogy vissza tudott térni egyáltalán. Hát, hogyha így veszük, akkor egyébként Viktor marha jól szerepel, csak ugye az a probléma, hogy 2007-ben úgy lett második a Mr. Olympián, hogy mindenki azt mondta, hogy hát de nyernie kellett volna. És akkor utána nem az az elvárás, hogy hát... De az 7 éve volt. Igen. Hát 2009-ben tért vissza, azóta vergődés van. Hát gyakorlatilag ugye pont ott tartottunk, hogy ugye csoda, hogy egyetlen visszatért. De mindegy, a másik, aki képben van még, mint nagy öreg, az Tony Freeman, de előtte volt egy Brandon Curry. Hát Brandon Curry, ez nem nagyon van mit hozzátenni, ő hozta Brandon Curryt. Ez nem biztos, hogy a szájteket különösebben büszkévé teszi arra, hogy most ők szponzorálják. Mert Curry, nagyon szép fizikum, nagyon jó arányok, nagyon jó genetika, és megint spórolt a versenydiétával, vagy spórolt a végén a vízhajtással, vagy a formaidőzítéssel. Nem tudom, hogy mit tökéletlenkedett el, de megint nem volt formában. Jó formában. Tehát nem volt száraz. Erről beszélünk. De állítólag jó fej. Az lehet. Az lehet, hogy jó fej. Lehet, hogy Viktor Mártinez is jó fej. Kár, hogy egész nap be van szívva. Igen, az árt jó fejségnek. Mert lehet, hogy pont ettől jó fej valaki. Lehet, ki tudja. Ezt nem értjük. Aztán ugye Tony Freeman. Tony Freeman meg most már tényleg alulról veri az 50-et, de elképesztő. Megint jobb tudott lenni, mint tavaly volt. Jó, hogy tavaly mondjuk szarabb volt, mint 5 éve, de jobb volt, mint tavaly. Ami tényleg hihetetlen. Nem volt igazán száraz, de hát Tony sosem volt igazán száraz, 40 évesen se, most se az. Tonyt én kedvelem igazából. De nem feltétlenül azon gondolkodok mondjuk most már, hogy sikeres-e Tony Freeman, hanem hogy Tony Freeman azért úgy tűnik, hogy egy tapasztalt versenyző, aki úgy jó fej valószínűleg. És hát jól nyomja. Fred Smallsot viszont neki kedveli. Mert jók a szabad pózai. Bár lehet, hogy minden ugyanazt csinálja egyébként, azt el tudom képzelni. Az lehet. De amikor először látod, akkor beszalesnének, hogy mit művel. Nem, egyébként el tudom képzelni, hogy tök ugyanaz, mert lehet, hogy én tavaly is ugyanazt láttam, mint idén vagy tavaly előtt. Ha nem tudod biztosan megmondani, az azért viszonylag jó jel. Hát akkor másodszor is tetszett valószínűleg. Persze, mert tényleg nagyon komoly a show, csak hát eddig a fizikum nem volt meg hozzá, ami talán már azért lassan alakul. Hát tömegben kezd felnőni, de neki is sincsenek meg igazán a genetikai adottságai ahhoz, hogy top versenyző legyen. Neki ez a szintje, hogy ott van, mit tudom én, top 10-eket hoz az ilyen nagyon komoly versenyekről, most mi volt, 7. lett, azt hiszem. És hát ennyi, felmegy, meg bemutatja a szabadpózát, mindenki örül neki, tapsolnak, meghívják vendégpózolni, és akkor Fred Smallsnak jó. Tehát szerintem a vendégpózolásokból él, nem a nyereményekből, mert a 7. helyzet, azt szerintem nem kap nyereményt, tehát pénzdíjat. Bejekéről akarunk beszélni, Bejeke múltkor nyomkodta a kamusulókat, most meg davat volt. Ja, tényleg, az Bejekét most már rohadtul utálom, én eldöntöttem, ezt talán írtam is a cikkben, hogy Bejeke mostantól nem nagy tehetség, hanem Bejeke egy szarversenyző. És majd jól meglepődünk, hogy egyszer hoz egy jó formát. De most már gyakorlatilag ott járunk, hogy Bejeke az reménytelen, majd ha egyszer mutat valamit, akkor elhisszük, hogy tud valamit. Addig nem. Viszont kamusúlyokkal tud edzeni, nagyon sokkal. Hát ez barom jó. Kamusúlyokkal én is tudok edzeni. Tehát ez nem feltétlenül olyan nagy szám. De nem tudsz kamusúlyokkal edzeni, mert neked nincsenek kamusúlyaid. Ez nem mindegy. Jó, ez mondjuk igaz. De hogyha szerzel a teremben, akkor tudok vele edzeni. Hát nem tervezem az igazság. Nem akarsz olyan fotózást csinálni a Bélával, mondjuk, ahol kamusúlyok? Fotózásra jó lenne a kamusúly, mert hát nyilván azért tartják. Műfaj, a fotózásnál az a lényeg, hogy a kép jól nézzen ki, nem feltétlenül az, hogy valóság legyen, mert sajnos a valóság az nem néz ki jól. Tehát egy edzést nem lehet lefotózni jól, úgyhogy mozog a súly közben, azt el kell felejteni. Mindig kitartják a súlyt, ráfeszítenek, akkor néz ki ez az egész dolog jól. De meg akkor, hogyha miközben kitartja a súlyt, valami baromi nagy súlyzó van a kezében, és ugye ehhez kell a kamus súly, hogy ne a 200 kg tartogassa egész nap, hanem a 20 kilós udat. Mivel ezt nem tudja tartani nyilván, viszont nyilván az üres udat fogja tartani, vagy az 5 kilós kézés között, az meg hülyén néz ki. Na erre megoldás a kamus súly, meg a crossfiteseknek persze, mert azoknak rohadt fontos. Nekik kell. Az megvan az a sztori, vagy ezt mondtam egyáltalán rádióban. Egyébként a mostani BBTV-ben benne is lesz konkrétan, hogy még az elejkónál is gyártanak kamusúlyokat crossfiteseknek, és fogtam a kezembe a fasza 25 kilósnak kinéző 2,5 kilós tárcsát. Ja, de az nem kamusúly, hanem hogy egyméretű súly az összes. Tehát a 10 kilós, a 25 kilós, konkrétan a 2,5 kilós, mint a 20... mindegyik egyméret. Nem. Ugyanúgy néz ki, mint a 25 kilós lenne. De az is méret van ráírva? Nem, 2,5 kiló van ráírva, csak annyi a különbség, hogy van ott egy pont a 2 és az 5-ös. Igen. De tök ugyanúgy néz ki. Oké, ez nem kamusúly, hanem ennek az a funkció, hogy ugyanakkora legyen a súlyzó. Ez úgy kamusúly, hogy a kispecsű hülyéknek, akik crossfiteznek, 1000 kilót rángatnak, úgy tűnjön, mintha nagyon nagy súlyokat edzenének. Ez azért van. Tehát ez nem fotózásra kitalált kamusúly, hanem ez kamu edzésre kitalált kamusúly. Tehát amikor mondjuk egy crossfitesről látsz képet, egy újságban például. YouTube-on meg kell nézni, akkor a súlyokkal dobálóznak, meg rángatoznak, hogy beszarsz, és kamusúlyozok. Tényleg én régebben láttam ilyen képeket, meg videókat, ahol azt nézem, hogy így számolgatom, hogy úristen, az 4 tárcsa, akkor az mennyi, akkor a 180 kiló, és ez a barom mit csinál vele, úristen, és mondjuk, hogyha azok 2,5-esek, nem 25-ösök, akkor az egy kicsit más megvilágításban helyező dolgot. Tehát akkor az nem 180 kg. Nem biztos, hogy az arány. Nem biztos, hogy az az arány, 40. De vannak amúgy is könnyített súlyzó készletek, tehát ott konkrétan az egyik standon ott volt egy kurva vastag súlyzó, az egyik oldalon ott volt az olimpiai, színes tárcsák, vékony tárcsák, full vasból, és az volt mit tudom, 460 kiló, és a másik oldalon meg ott volt egy ugyanolyan vastag súlykészlet, nagy fekete tárcsákkal fölpakolva, Kati Béla odabalagott, és így fölállt vele, és mondták, hogy ez 125 kiló, a másik meg 460, tehát valami ilyen arány volt, lehet, hogy nem 125 kiló volt pont, de körülbelül ez volt az arány, ezt úgy kell elképzelni. Tehát rendesen gyártanak edzésre is kamus súlyokat, azért, hogy emberek jól érezzék munkat, hogy ők mekkora súlyokkal edzenek. Meg ha jól le tudják fotózni és megosztani a Facebookon. Hát eleve, ha megkeresel valami crossfites videót a YouTube-on, vagy bárhol látsz csajokat, 1000 kilókat nyomkodni, meg guggolni vele, meg ilyenek, ez mind azért van meg kamutárcsa. Biztos volt, tehát 1000 kilót senki nem nyom ki, főleg nem egy kislány. Most nem 1000 kilót mondom, konkrétan az nem jó, de oké, tehát látod egyébként általában, hogy mi a helyzet. Tehát akkor látod, hogy úgy tűnik, hogy ők most 160 kilóval guggolnak, az kurvára nem 160 kiló. Jó eséllyel csak a fele. Vagy még annyi se. Ez így működik. Hát ez benne van a pakliban mindig. Ugye ego edzés. Az abszolút kell. De ez igazából nem is ego edzés, mert nem az, hogy tényleg felrakod a súlyt, és akkor jó az egódnak, hanem hogy úgy néz ki messziről, mintha felraktad volna az súlyt, és ez jó az egódnak. Az ego edzést is azért jó az egódnak, mert mások azt látják, hogy te nagy súlyjal edzel, nem azért, mert neked jó. De neked is. Hát figyelj, elhiszed. Neked az a jó, hogy mások látják, hogy te nagy súlyjal edzel, ezt azért csinálják. Ez hát oké, de közben azt mondod, hogy megemeltél egy nagy súlyt, és akkor büszke vagy magadra, hogy igen, megemeltem egy nagy súlyt. Tehát ez is benne van olyankor. Lehet az is benne van, hogy mások is látják egyrészt, meg elmondod másoknak. Ez kirakat mások felé mindig ez a történet, ez egyértelmű. És hát most már úgy is lehet kirakatot csinálni, hogy valójában nincs semmi. Ezt igazából nem is értem, hogy nem fedezték fel előbb, hiszen általában a kirakat az tényleg olyan, ami ennek akarod. Ez a teljesítmény nélküliség, ez nem volt ennyire triviális régenben. Egyszerűen nem volt ilyen. Ezt nem tudták kitalálni, hogy a semmire futassuk magunkat. Hanem mindenki próbált küzdeni és elérni nagyobb teljesítményt, és az verni magát, aki ezt el is érte. De régebben ez nem működött. Ehhez már, hogy ez működjön, ugye nem voltak hozzá platformok, hiszen valaki úgy lett egy híres, hogy mit a sajtó foglalkozott vele, de a sajtó olyan emberekkel foglalkozott, akik teljesítményt nyújtottak. Ehhez már kellett... Igen, tehát az nem működik, hogy te kamusúlyokkal nyomsz, eljönnek a sajtótól, és akkor látni fogják, ahogy rakod fel a kamusúlyokat, hogy ezeknek semmi súlya nincs. Működik, de menedzselni kellett ez magát annak, aki ezt el akarta érni. Tudunk ilyen magyar erős sportolót is, aki világ életében hazudozott arról, hogy milyen rekordokat állított fel. Tehát van ilyen abszolút, és van belőle marha nagy beégés, és kimegy az RTL Klub, és azt leadják műsorban, mert ők meg leszarják, nem érdekli őket. De amióta más a média, azóta bármi lehetséges. Gyakorlatilag. Na, az utolsó téma, amiről akarok beszélni, az megint egy film, úgyhogy már nagyon sok film van, de csak részben ez a leggyorsabb indián, amelynek a főszereplő a Burt Marrow, és nem Burt Marrow a főszereplő, hanem a főszereplő Anthony Hopkins, aki Burt Marrow-t alakítja, aki viszont egy létező személy volt, és ezt egy új-zélandi rendező rendezte egyébként. Szóval hozzá kell tenni, hogy beszéltünk már erről a filmről a rádióban, de te most konkrétan Burt Marrow-ról akartál megjelni. Ebben az egész sztoriban az a lényeg, hogy maga a film azért marha jó, ez egy viszonylag lassú sodrású, viszonylag ártalmatlan film, egy nagyon szimpatikus öregemberről, de ami az egészben a lényeg, hogy ez a Burt Marrow, ez egy létező személy volt. És ezt a létező személyt próbálta meg megtestesíteni a rendező, aki ismerte személyesen is. Mert maga a leggyorsabb indián forgatása az eredetileg nagyjából úgy indult, hogy a rendező barátunk, aki ezt a filmet rendezte és írta, Roger Donaldson, ő ismerte személyesen Burt Marrow-t, és először úgy került vele kapcsolatban, hogy Burt Marrow egy legenda volt Új-Zélandon, ez egy új-zélandi csóka, aki kitalálta, hogy a szartrakacs indián motorjával sebességrekordot fog csinálni, és Amerikában, ugye Amerikában van ez a, hogy hívják ezt a pályát? Hát nem tudom, de ugye azt kell tudni, hogy egy tó kiszáradt, és igen, akkor hát kiszáradt a tómederben van. Gyakorlatilag nincsen így szélmozgás, vagy itt minimális. Itt is tök... És nagyon sík a terep. Ja, Bonneville-ben van. Igen. És ugye az a lényeg, hogy Bonneville Utah államban van, amiről egyébként megint a Holdpont jut eszembe, mert a Holdpont főszereplőjét Johnny Utah-nak hívták, akit ugye, hogy hívják? Keanu Reeves, szóval fáradt vagyok. De az a lényeg, hogy ennek az égvilágon semmi köze nincs ez a filmhez, viszont jó poén. Roger Donaldson ismerte Burt Marrow-t, a legendát, és elment vele egy dokumentumfilmet forgatni, annak idején Bonneville-be, és készült egy dokumentumfilm arról, hogy hogyan versenyez a valódi Burt Marrow, De hogy ebből játékfilm legyen, ez egyáltalán nem volt terv. Aztán később kitalálta valamiért, hogy ezt meg kellene csinálni, és meg is csinálta. És ami a lényeg, hogy meglehetősen hasonló a film a valósághoz, mivel ugye rendezőíró, író-rendező ismerte a személyt, ezért nagyon jól meg tudta a portréját írni, és ráadásul a család, mert természetesen a Walt Disney mutató Új-Zélandon, ők is azt mondták, hogy nagyon hasonlított az eredeti Burt Marlowe-hoz, Anthony Hopkins alakítása, aki meg nagyon jól ráérzett arra, hogy milyen karakter volt ez a Burt Marlowe, mert ugye Burt Marlowe-ban pont az volt a lényeg, hogy egy teljesen kattant, igazi példakép típusú ember volt, aki talált magának valamit, amivel lekötötte magát, talált magának valami célt, amit teljesíteni akart. Ez a fajta szent őrült, aki ezt a szélt kitűzte maga elé, és meg is csinálta, és kicsit baj, hogy mindenki ilyen szent őrült akar lenni, és mondjuk kitalálja, hogy jaj, hogy testépítő leszek, és akkor én most ezt így meg fogom csinálni, csak az a különbség az átlag, én most kitalálom, hogy testépítő leszek, és én leszek az Uber fasadat testépítő, és én leszek a 86. fos VV világbajnok típusú emberek, meg Burt Marlowe között, hogy Burt Marlowe kitalált valami olyat, amit más nem feltétlenül talált ki mondjuk Új-Zélandon, tehát az egy eredeti ötlet volt, nem majmolt senkit. Másrészt nagyon sok munka volt abban az ötletben, legalábbis ahhoz képest, mint amikor Jóska Piska kitalálja, hogy ő majd jó bekokszol, és akkor nem tudom, milyen bajnok lesz. Ez a két dolog, ez nem ugyanaz. Tehát az a helyzet, hogy a legtöbb ember, aki ezzel akarna feszengeni, hogy ő is ilyen szentőrült, mint Burt Marlowe, az annál ez gyakorlatilag kamu. Igen. Jobbik, és ez a rosszabbik eset, a jobbik eset az az, amikor halál komolyan gondolja, de fél év után meggondolja magát. Tehát ez egy önimádat. Igen. Burt Marlowe-on is egy önimádat, mert ő is azt mondta, hogy leszart mindent és mindenkit, és a célja érdekeltet. Tehát ez egy dolog. Tehát a filmben a Burt Marlowe-nak nem volt családja, valóságban volt, és hogy ő mennyire áldozta be a családot ez irányba, azt nem tudom, de a két dolog azért nem ugyanaz, mert az előbbi kis rötyi testépítő az önimádatában, aki azt hiszi, hogy most azért, mert ő izmos, hogy rá fel fognak nézni, az egy, tulajdonképpen az nem egy olyan dolog, ami a társadalmat segíti, vagy javítja, vagy bárkinek segít, hogy mindenki példaképnek képzelni magát, amit Burt Marlowe csinált, az viszont az, mert egy baromi nagy különbség a kettő dolog között van, hogy amiről szoktam beszélni, hogy a testépítő versenynek nem úgy kéne lenni, hogy Jócsika kitalál egy elkezdetlen és fél év múlva egy versenyezni, hát Burt Marlowe se fél év múlva ment el Bombville-be, hanem mitelen 20 évig építgett a kis motorját előtte. Munka mellett meg egy. Ez a különbség, tehát ugye, hogy 20 év munkát belerak, és utána elér valami sikert. És a másik oldalon meg ott vannak ezek a nyomorék hülye gyerekek, akik valamivel erőlködnek egy darabig, aztán utána vagy lesz valami sikerük, vagy nem, de utána mindenképpen kidobják a kukába, mert rájönnek, hogy igazából nem is érdekli őket, csak szerettek volna valamivel. Meséltem arról az Uber hülyéről, aki testépítő bajnok akart lenni, aztán elment buziknak, aztán most már talán azt is feladta. Nem ment el buziknak, csak akart elmenni, és utána meggondolta magát, és most kitalálta, hogy most buli van, és szarrá tetováltatta magát, meg most szívja a cigit, megdrogozik. Nem meséltél róla a rádióban különben. Nem meséltem, de rádióban van ilyen, tehát konkrétan tudok ilyen szemét. És ez aki, pontosan az a történet, amiről most beszélünk. Igen. Aki ezt csinálja, tehát valahol ezeknek a dolgoknak az a baj, hogy ezek mind ilyen felszínes kis nyomorék elképzelések, mindenki valaki akar lenni, csak azt nem érti, meg mindenki menő akar lenni, hogy ahhoz teljesítmény kell, azt le kell tudni tenni az asztalra. És ugye az az érdekes még ebben a Burt Marlowe történetben, hogy Burt Marlowe, amilyen ember volt, ő egy nagyon naív ember volt, de mellette egy rafkós ember is volt egyszerre, és egyébként marha nagy kulyom volt állítólag végigkurogatta a csajokat Amerikában. Erről nem tudom. Annak ellenére, hogy öreg volt, de a filmben is van erre utalás, abszolút. Tehát ott is van egy marha, hogy mamát reszel, meg ilyenek. Szóval nagy rafkó volt az öreg, de mellett jó ember is tudott maradni. És ezért ez egy nagyon fontos dolog, és azért is példakép, mert nem egy ilyen beképzelt önző idióta lett belőle, hanem egy olyan ember volt, aki a maga naívságában mégis egy tisztességes ember maradt, becsületes ember maradt, és nem kurvult el egyáltalán, ami ugye manapság nagyon menő, és szerény tudott maradni, meg barátságos tudott maradni mindenkivel. Bár egyébként pont ez volt az egyik fegyvertény, amit ő nagyon jól használt, mert ezért segítettek neki nagyon sokan, hiszen a részben a sikeré azon is múltak, hogy sok ember volt, aki mellé állt olyan pillanatokban, amikor például nem engedték versenyezni. Burt Marlowe annyira durva volt egyébként, hogy 36 évvel a halál után is rekordot tudott dönteni. Azt hogy csinálta? Hát nem úgy, hogy kimászott a sírból, fölült a motor újra, hanem kiderült, hogy valamit nem jól mértek, vagy elszámoltak az egyik futam eredményét, és 36 év múlva derült ki, hogy tulajdonképpen ez egy rekord. Ez a nem semmi. Tehát úgy állított be egy rekordot, hogy nem hogy kapta meg a rekordot, igen, aztán 36 igen, évvel később kiderült, hogy elszámolták, vagy elnézték, és igazából rekord volt? Igen, tehát hogy ezt most kiszámolgatta végig, azt nem tudom, de valaki végig számolgatta, és kiderült, hogy hoppá, ez bizony egy rekord volt. De beállított valami rekordokat még életében, nem? Persze, hát ugye eleve arról van szó, hogy az 1000 köbcenti alatti kategóriában az övé volt a világ leggyorsabb motorja. Ezt meg tudta csinálni egy ilyen halál régi, nem tudom én, 1926-ra emlékszem, hogy 1926-os évjáratú veterán indián motorral, de hogy erre jól emlékszem, azt nem tudom, de várjál, mindjárt megnézem. Hát baromi régi volt, az biztos. Hát azt mondják, hogy 47 éves volt a motor akkor. Az nem semmi azért. És ugye 20 évig dolgozott ezen, hogy megcsinálja ezt a motort eredetileg. 20 évig reszelgette azt a motort. 20 évig gondolkozott, hogy milyen dugattyú kéne bele, meg hogyan kéne azt önteni, meg ilyenek, mert ő öntötte a dugattyút hozzá, meg ilyesmi. Ebben egyébként akkurátus volt a film, egy csomó jelenetben, ami nekem így föltűnik, mint motorosnak, hogy hidegindításkor befogta a légszűrőt, tehát ez nem egy gagyi film volt, ami ilyen teljesen légből kapott hülyeségek, mint amit szoktak csinálni általában, halálos iramban jelenlegű filmekben. Nem volt cégé egyik felhőkarcolóból másikba ugratás. Nem is az, hanem maga technikailag a járműnek a működése se volt irreális, tehát ilyen apróságok, hogy indításkor befogta a légszűrőt, mert indításkor dúsítani kell a keveréket, mert hideg a hengerfala. Ugye a karburátor, meg ma az injektor, az is azt csinálja, hogy a benzint és a levegőt keveri össze, és beporlasztja az égéstérbe a benzin és a levegő keveréket. Na most az a gond, hogyha benzin-levegő keverék aránya ugyanolyan, mint amilyen a meleg motornál van, és ugyanolyat porlasztasz be a hideg motorba, akkor az a probléma, hogy le fog csapódni a hideg vas hengerfalon, és ezért nem fog tudni beindulni a motor, tehát sűrűbbre kell venni ilyenkor az üzemanyagot. Tehát a benzin-levegő keverék arányt meg kell változtatni úgy, hogy több legyen benne a benzin. Erre szolgál az úgynevezett szivató. Ezt mi magyarul szivatónak mondjuk, ez valójában igazából egy üzemanyaggyúsító. Régen az autók is szivatósak voltak, ki kellett húzni egy szivatógombot, és azzal indítottál, és amikor bemelegedett a motor, akkor visszatoltad. Ma már a motorok sem ilyenek, de nekem még szivatós motorém vannak például, és én ezt szeretem, hogy kell vele gépészkedni. Na most Burt Munro azért fogta be a légszűrőt, hogy kevesebb levegő és kevesebb hideg levegő jusson be akkor a benzin levegő keverékbe. Ilyen apróságok vannak, ami feltűnő a filmben, hogy tényleg reálisan meg van csinálva. Ugye ők rendesen építettek ezért motorokat, hogy a filmet le tudják forgatni, bár a valóság az az volt, hogy a jelenetek, amelyikben a motor ment, az nyilván nem az a rom volt, amit ők gyakorlatilag replikaként megcsináltak, ami az eredeti motorjára hasonlított, csak ugye raktak rá egy burkolatot, és nem látszott, hogy ott azért egy modernebb szerkezet van alatta. Ne felejtsük el azt se, hogy Burt Munronak a sebességi rekordjai, ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 400 méteres pályán képzelte, vagy hajtotta végre, hanem ezt úgy kell képzelni, hogy itt kilométeres kifutások voltak, de ilyen 297 km per óra magasságában mente az ő kis trakacsával, tehát ez a szintű sebesség van. Egy olyan időben, amikor még nem volt erre alkalmas gumiabroncs sem. Tehát például a 80-as években sem volt még olyan motorkerékpár gumi, még amikor bejöttek a nagy méretek, az 5,5 szolos felnik, sőt a 90-es években sem nagyon volt ilyen, legalábbis az elején, bejöttek az ilyen 5,5 szolos felnik, 180-as, 190-es hátsó gumival, nem nagyon voltak olyan széria gumik, amik 300-at bírtak volna. És neki aztán meg főleg nem volt a filmben, úgy farigcsálja le gumikat késsel. Szóval elképesztő, hogy ilyen körülmények között ekkora sebességet el lehet érni. Egyébként a motivációja a helyszólóknak még egy érdekes tény, hogy ezt a rendező mondja Roger Donaldson, hogy nagyon-nagyon fanatikus volt Burt Munro, és nem létezett számára a nem szó. Azt mondja, hogy az ő szótárában nem szerepelt. És ugye a filmben is feldolgozták ezt a részt, hogy ő a szív problémái voltak, gyógyszereket szeret, de leszarta. És kurva sokat esett. Hát nagyon sok balesete volt, mert voltak olyanek, hogy egyszerűen leesett a feje is kész. Villany Leo, szevasz. És így is tovább csinálta a dolgait, és nagyon sok balesetet szenvedett ilyen dolgok miatt, mert egyszerűen rosszul lett, de csinálta tovább a dolgokat, és nem érdekelte semmi, egyszerűen szeretett a motorjával foglalkozni, meg akarta csinálni a rekordjét, és kész. Szóval én úgy értelmezem, hogy a rendezői arra célhoz, mert igazából a filmből is nekem az jött le, hogy itt nem feltétlenül az a lényeg, hogy ő motorozik, és hogy a motorja iránt ilyen fanatikus. Az teljesen értelme hogy... maga a motor, tehát ez nem csak motorrajongóknak szól az a film. Persze, persze, tiszta sor, de hogy itt igazából az volt a lényeg, hogy ő mennyire jó ember volt, mennyire közvetlen, és mennyire kedves ember volt mindenkivel. Tehát annyira elképesztően pozitív volt, hogy az már-már a naivitással lehetne összehozni. Hát tényleg találkozott egy csomó emberrel a filmben, a filmnek egy jelentős része egyébként arról szólt, hogy utazik, találkozik emberekkel, akkor velük valami interakcióba kerül, és akkor ők segítenek neki, mert ő egy kedves ember, és mindenkivel tök jó fej. Csak ugye az a filmben a fájdalmas rész, hogy ez nem a valóság, legalábbis nem a mai valóság. Lehet, hogy az volt a 60-as évek valósága, de ma már nem így működik az élet, hogy találkozol egy csomó kedves emberrel. Van ilyen is, de általában az ember egy csomó féreggel találkozik, különösen, ha pénzről van szó. Ez a nehéz ebben a dologban. Különösen, ha pénzről van szó. Na jó, de ugye itt arról volt szó, hogy lehet jó emberekkel találkozni. Lehet, én is nagyon sok jó emberrel találkoztam már életemben. Alapvetően ugye azt látjuk a filmben, hogy ő marha jó fej, és hogy ezért jó emberekkel találkozik, és ezek a jó emberek ezek segítenek neki. Ugye nyilván az benne van, hogy rossz emberekkel találkozik, de hát a film az nem ezzel foglalkozik, mert nem ez akar lenni az üzenete, hanem az, hogy ennek a Burt Marrónak a személyisége az tényleg egy példaértékű. Egyébként én amikor, mit tenni, 20 évesen jártam Európás stoppal, és nem tudtam, hogy hol fogok aludni, és mászkáltam ide-oda, akkor is nagyon sok jó emberre találkoztam, mert nagyon sokan segítettek. De aztán, hogy ők valóban jó emberek voltak-e, vagy nem, azt nem tudom, de ez is kurva régen volt, több mint 20 éve. De nagyon sok jó emberre találkoztam, aki segítőkész volt, meg normális volt, meg minden. Tehát ilyenre mindig van példa. Ezt nem is tudom, hogy mondtam-e az előző rádióban. Szerintem nem tudom, hogy miről beszélt. A Rexről, hogy elvitték az összes kutyát. Ja, nem mondtad. Az összes kutyát, amit bemutattunk a BBTV-ben, a múltkori Rex állatotthonos történetben, elvitték őket, Ferencet is, aki 10 éve ott rohadt már szegény, elvitték, örökbe fogadták, tehát ennyire működnek a dolgok. És ugye mondta az asszony, hogy hát nem biztos, lehet, hogy ez véletlen, mondom, lehet, hogy véletlen, csak nem valószínű, tehát Ferenc, aki 10 éve ott van, mert mondja, hogy valami papa fogadta örökbe, de hát mondom, lehet, hogy papa fogadta örökbe, de valaki mondta neki. Valonnan hallottat itt nem csak az van, hogy fiatalok látják a BBTV-t akár, hanem azt elmondják a szüleiknek, elmondják a nagypapának, akármi, ezek a dolgok terjednek marhára, és egyébként nagyon sokan sétáltatnak kutyákat, meg önkénteskednek a Rexnél, úgyhogy ezek a dolgok jól működnek. Hát például a mi egyik kutyánkat is örökbe fogadták, mi nekünk ilyen virtuális kutyánk volt. Hát kettő volt ugye a büdös szájú, akit mutattam a BBTV-ben, aki megeszi a szart, de egyébként mostában már nem, és már jobb kedve is van sokkal, meg van egy másik is, aminek elfejtettem a nevét, és na mindegy, az már nincsen, tehát azt gyakorlatilag elvitték. Szóval itt a rendező elmesél egy történet, ugye ő ismerte Burt Marrót személyesen, az eredeti Burt Marrót, és ő mesélte neki azt, hogy autókázott valahol, és ott ki volt írva egy ilyen nagy táblára, hogy üdvözöljük az Edwards légierő bázison. És akkor, amikor ő ezt meglátta, így az ő személyiségével, meg a naivitásával arra gondolt, hogy hoppá, ez nekem szól, hát akkor menjünk be. És bement, és ő azt gondolta, hogy azért nem állította meg, meg azért nem foglalkozott vele semmit, mert hogy ő ezt így megteheti, hát ott be lehet menni. Hallotta, hogy akkor ott van egy ilyen repülő, amit tesztelnek, az X-15-ös. És úgy gondolta, hogy bemegy, és ő megnézi. Bement, előhúzta a kameráját, és elkezdte fényképezgetni, és akkor egyszer csak megjelentek a zsaruk, és letartóztatták. Szerintem ez benne van a filmben. Szerintem ez nem volt benne. Vagy valami ilyesmi van benne. Nekem nagyon úgy emlik, lehet, hogy ennyire nem volt részletesen, de mintha lenne valami ilyesmi benne. Tehát ugye az jött eszembe, amikor motoros kutár voltam, volt egy kollégám, a Kocsis Jancsi, úgy hívtuk, hogy Macska Jancsi egyébként, és egy X-es 400-asa volt, amire emlékszem, hogy ez le volt ilyen párducbőr mintából, szőrrel borítva neki a tankja, és Kocsis Jancsi elment, volt egy címe a Ritter Gedeonhoz, és elment, és megkérdezte, hogy egy ilyen ipari területen volt, és ő Ritter Gedeont kereste. Bement oda, és nem tudta, hogy ez egy cég, és nem tudta föl neki, hogy ez egy kurva nagy gyógyszergyel, és ki van írva egy Ritter Gedeon, hanem azt hitte, hogy ez egy ember, és Ritter Gedeont kereste, és akkor felvilágos. De ezt ő mesélte el egyébként. Hát, ez egy zseni lehetett szerintem. Hát igen. Egyébként jó gyerek volt, csak nem láttam ezzel. Mert ő egy kicsit úgy beszélt, mint a Rico egyébként. Kicsit olyan, ilyen művagány volt, és kicsit úgy nyomta, mint a Rico. Csak a Rikónak több az esze. Biztos ez? Persze, abszolút. Aha. Igaz, Rico. Na mindegy, szóval azt akartam ezzel az egész Burt Marrow sztorival elmondani, aki egyébként Erdős Csabának is a példaképe, aki szintén egy példakép bizonyos szempontból, és majd talán el fogja egyszer ide csalni a rádióba. Nedves Csaba az egyik legismertebb magyar, hát nem is az, hogy motorépítő, mert Csabi az volt motorépítő, aztán stunt rider is, rengeteg ilyen motorkaszkadőrsot csinál, aztán ugye vannak dragsterei, dragstereket is épít. Az egyik legismertebb motoros arc, én tizenvalány éve ismerem, és már akkor is nagyon nagy ász volt. Csabi ajánlotta nekem egyébként, Csaba bácsi, ezt a filmet, mert azt mondta, hogy ez a film ez róla szól egy kicsit. És egy kicsit Kati Béláról is szól, egy kicsit rólam is szól, nagyon sokunkról szól, szerencsére. De azt akartam ezzel mondani, hogy azért vannak még példaképek, még mindig csak meg kell találni a szemétből. Nem is a szemétből, hanem a szemét helyett meg kell találni azt, hogy ki az, akinek az életmódját érdemes követni. Úgyhogy nem vagyunk azért annyira nagyon elveszve, mint amennyire tűnik első látásra, amikor elolvasod a Blikket, meg belenézel a tévéműsorba. Egyszerűen így nyalálni kell ezeket a szarságokat, aztán kész. Most egyébként a legjobban azon vagyok kiakadva, hogy ez nem biztos még, de úgy néz ki, hogy szerepelni fog a Berki Krisztián a BBTV-ben. És ahány embernek ezt elmondtam, mindenki azt mondta, hogy de nem áll, hát ez hogyan? És mondom neki, Berki Krisztián, bazd meg, nem Birka, Berki, érted? És mindegyiknek el kell magyaráznom. És ezek tényleg azt hitték, hogy én a BBTV-be ezt a szarládát be fogom tenni. És eszükbe se jutott a tornász. Na ez a kurva kemény. Ez azt hozzá kell tenni, hogy a tornász Berki Krisztián azt szerintem már egy ideje nem is igen aktív. Dehogy nem aktív. Aktív? Persze. Csak más kérdés, hogy... Hát viszont nem nagyon hallunk róla egész hát napokban, nem, tehát ez nem. Van. De ez mondjuk valószínűleg, én nem ismerem személyesen, mert mindig nem beszéltem vele egyáltalán, de ahogy mi keresgéltük másfél évig, vagy nem tudom meddig, az tényleg katasztrófa, és már azt is mondtam, hogy leszarom az egészet. Tehát most már nem Berki Krisztián maga azért, mert tornász lesz bent a BBTV-ben, hanem azért, mert egy kicsit így a Mekkával kapcsolatos Petraz étterem, és ezen a vonalon fog ő belekerülni ebbe az egész dologba, de én így alapvetően leszarnám, mert egy olyan ember, akinek 68 e-mailt írtam, és nem veszi fel a telefont, egy ilyen ember nem érdemli meg, hogy foglalkozzunk vele, ez szinte egyértelmű. Illetve én nem írtam 68 e-mailt, mert nálam három lehetőség van, én háromszor hívok fel valakit, utána leszarom az egészet, csak ez más szempontból így, hogy a Péter az éttermet tudjuk így ezen keresztül nyomni, így működni fog elvileg, ha ebből lesz valami, de ha nem lesz, akkor az se érdekel egyáltalán. Na mindegy, ezzel zárjuk. Nem tudod elmondani, hogy mi ez az étterem? Ja, ez egy... Mert szerintem a hallgatóink nem tudják. Ez egy jó étterem lesz, ami nekünk megfelelő táplálkozással áll rendelkezésre, tehát lesz normális testépítő szintű kaja, viszonylag tűrhető áron, tűrhető adagokkal. Például a 13. kerületben, ahol a bodybuilder gym is van, nagyon nagy probléma, hogy nem nagyon tudsz hol kajálni. Ilyen hétköznap. A pitstopban lehet. Hát a pitstopban 5 óráig, aztán utána, ha este akarsz valamit enni, akkor azt kenheted a hajadra. Most el lehet menni egy gyugyiszba, és ehhez két rántottuk 8000-ért. Nincs is ezzel baj, de nekem például ez nem éri meg. Szóval nekem az nagyon nagy probléma, nincsen törzshelyem így étteremben, mert vagy messze van, vagy drága, vagy nem tetszik, aztán kész, ennyi. Úgyhogy ez a dolog majd lesz. De mindegy, erről egyelőre ennyit. A rádió végén most kijavítjuk a múltkori hibánkat, mert rájöttem, hogy nem az a verzió került beadásba a Stand Bush-tól, amit akartunk. A The Touch című szám volt, igen, és hát egy másik verziót sikerült beraknom. Nem biztos egyébként, hogy ezt te csináltad rosszul, lehet, hogy ugyanerre gondolt az olvasónk, aki ezt küldte, nem tudom, de szerintem ez a szarabbik verzió, úgyhogy most be fogjuk rakni a jobb verziót. Hogyha írni akartok nekünk e-mailt, bármivel kapcsolatban, akkor a bodybuilder@gmail.com e-mail címen tudtok elérni minket. Azért mondtam el kétszer, hogy e-mail, hogy értsétek, hogy e-mail, hogy nem az edzővel szól, hanem e-mailben tudtok elérni. Így jöttek vidám dolgokat, vidám sztorikat, mert igen, azokat szívesen beolvasjuk. Meg vidám dolgokról kérdezzetek, és akkor vidám dolgokról fogunk mesélni. Igen, a viszonthallásra. Sziasztok! You got the touch. You got the touch.